بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون سورة الأحقاف مكي سورة دي نازل شوه ده رستو ده سورة الجاسیہ او مخکی ده سورة الزاریات نه ترتیب قرآنی کی شپک چلوی ختم نمبر سورة ده او ترتیب نزولی کی شپک شپیتم نمبر سورة ده عربت دری سورة ده ما قبل سرده ده مخکی سورتون کی اللہ تعالی ده طول شبهات و جوابون اوکلل نو دی سورة کی اللہ تعالی دی کرکی نتیجہ فدع الله مخلصين له الدين ومن اضل ممن يدعو من دون الله سوکی د الله نه علاوه بل چا تاوازونه کین د غلوی گمراه دی نو د الله نه علاوه بل چا بل سوک حاجت روا ما غنی دویم روایت د ماقبل سردار مخکه اسورتون کی الله تعالی د پاز شبهات بیان کړه او دغه سی الله تعالی دلائل عقلیه ذکر کړل په مسرر توحید د الله تعالی باندې په کثرت سره نو دی صورت کې الله تعالی ذکر کوي مطالبه د دلیل په شرک باندې دا الله په توحید باندې خډیر دلیل ذکر شول اوس که ستاسو سره په شرک باندې دلیلی نو دلیل براوړی د کتاب منزل نه او یا د انبیای علی صلاتو سلام په اقوال باندې تاسو د خپل شرک ثابتوي دا الله په توحید باندې خو دلیل شته تاسو د خپل شرک باندې دلیل لوري خو دلیل د خېټو نه دلیل براوړی د کتاب منزل نه لکه څنګه چې قران کریم د الله تعالی منزل کتاب دی او دا غین په توحید د الله تعالی باندې دلایل ذکر شول اسماء الحسنا د الله تعالی به حسب تکرار نه ذکر شوی نه نمونه د الله تعالی په دې صورت کې بیان شوی به حسب تکرار حمیم الله تعالی فویږي په معنا د دې حروف دي ته وی حروف مقطعات ځکه د انسان علم د دینه قطع دی او دا راولل کیږي په اوایل د صورتونو کې چې دیر پاره دلائل دیر پاره چې دلالت کوي په اعجاز د قران کریم باندې نو تاسو مخکې ما بار بار ترجمه کړی د الله اعلم بمراده ذالک الله تعالی د دې په مراد او په مطلب باندې ډیر ځت خپوي الله تعالی په موږ تاسو باندې امتحان کوي چې تاسو دومره غټ عالمان نه اید دو حروف دی دا غي په معنا باندې نه پويږي الله اعلم بمراده ذالک الله د دې په مراد باندې ډیر خپوي تنزیل الکتاب نازل اول دری کتاب من الله دی الله تعالی طرف نه دی العزیز چې زوراور ذات دی په خپل بادشاہی کې زوراور دی الحکیم حکمتون والا دی په خپل کارونو کې دی آیات کی ترغیب ذکر کیږي قرآنی کریم ته العزیز تفسیر جلالین لیکلی دی په ملکی الله تعالی زوراور ذات دی په خپل بادشاہی کې زوراور دی نو الحکیم الله تعالی حکمتون والا دی په صنعه الله د خپل کارونو کې ډیر زیات حکمتونه دی الله تعالی چې کم کار کوي بس دا الله تعالی کار بغیر د حکمت نه دی په هر کار کې د الله تعالی حکمتونه پیدا شته دي مخکې تاسو ته ما یو خبره کړې و هغه دا چې د الله تعالی په ټولو کارونو کې په احکاماتو کې حکمتونه شته دي که مونږ او تاسو باغی باندې پویږو کنه ها مونږ په دې باندې مکلف نه یو چې مونږ خامخا حکمت زده کوچر دي کار څه پیدا حکمتونه پکې شته دي الحکیم په صنعه الله تعالی حکمتون والا دی په خپل کارونو کې ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وس اللہ تعالیٰ ذکر کیا دلیل اللہ تعالیٰ ذکر کی پر مسئلہ توحید بن ما خلقنا سماواتی ندی پیدا کری منگا اسمان نوزمک وما بینهما او آغا سوچ پمیندری دوانو کری اللہ بالحقی مگر دفارد اخکار کولو دا حق دفارد اخکار کولو دا حق تفسیر سمعانی مانا کری دا اللہ بالحقی اللہ لإقامت الحقی مگر چی حق بدیبانی ثابت چی او حق سر مسئلہ توحید دا نو الله تعالی زمکه آسمانونه پیدا کړی دي په دې باندې حق ثابتېږي لإقامت الحق تفسیر سمعانی دغه معنی کړی دی واجل مسمى او په نیټه مقرری سره او د پاره د نیټه مقرری تفسیر زاد المسیر دغه معنی کړی دی واجل مسمى ردی سمانه یعنی اجل و فناء السماوات والارض وهو يوم القيامه اجل و فناء السماوات والارض وهو يوم القيامه د دین مراد هغه نیټه ده چې زمکه آسمانونه پای کې ختم شي نو زمکه آسمانونه چې ختميږي هغه کوم ورځ ده هغه قیامت ورځ ده نو هو اجل و فناء السماوات والارض وهو يوم القيامه تفسیر زاد المسیر دا ذکر کړی و اجل مسمى او پاغنه ټیم مقرری سره چې لازم کې عثمان نه به ختم شي او هغه ورځ د قیامت ده والذین کفروا عما تا زجر دے پیراس کولو سرا والذین کفروا کسان چې کوبر کړی دي عما انذرو دا هغه سره چې دیو تیار ور کېدل شي معرضون مخ ګرځون کړي بس پس باندې چې تیار ور کېدل شي نو دا غینه اعراض کوي دا غینه مخړی قل قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض پدی آیات کی طلب د دلیل دے معرضین نا پ شرک باندې او رد شرک پ تصرف دے مخکی منګه ویرلا پ یو ربت کی منګه دا ویر چې الله تعالی د مشرکان نا طلب د دلیل کوي چې تاسو خپل شرک باندې دلیل لاوړی نو صدا غ مطالبه ر دلیل ل قل تو آیات پیغمبر ارایتم مخکی مر تر دې معنا کړی و سره د حوالے نه ارایتم معنا اخبرونی خبر را تراکی خو هر دې کې به یو معنا نه دی دې کې مخبرونی دغه معنا کړی د تفسیر مدارک قل تو آیات پیغمبر ارایتم خبر را کما ما تدعون من دون الله په بارد هغه چا کې یتا سو تر مدد شوای سیوا د الله تعالی نه ارونی او خای ما ته ما ذا خلق من الارض چې دیو سه پیدا کړی د زمکینه زمکی په سیزونو کې دیو کم شی پیدا کړی دی تاسو د خپل معبودان یو کمال وخای کم غره پیدا کړی دی کم سینه والا نهره پیدا کړی دی کم بوټی پیدا کړی دی ام لهم شرکون په سماواتی آیشتره دیو د پاره برخه په اسمانونو کې شرکون یا په خپل معنی سره ده د دیو د پاره برخه شته دی الله تعالی سره په اسمانونو کې کم پر اسمان کې د شیو زیو خای چې دا الله نه پیدا کړی دا غیر الله پیدا کړی دی بل معنی په سینونو ذکر کړی دا تفسیر حواله قران یې ده خو یو تفسیر کې مې وکتل وای شرکون په معنی د مشارکون سره ده آیشتره دی الله تعالی د پاره برخه والا په اسمانونو کې یو معنا می ته شو کړل آیشتره د الله آیا ام لهما آیشتره دیو د پاره برخه په اسمانونو کې د الله تعالی سره چې کوم ځای الله تعالی سره پیدا کړی دی یشتره دیو سره برخه والا کوم ځای چې برخه والا د الله تعالی سره په اسمانونو کې څوک دی ایتونی راوړی تاسو به کتاب نیو کتاب لره چې نازل کله شوی د الله تعالی طرف نه راوړی تاسو ماته یو کتاب نازل شوی من قبل هاذا مخکره دی قران کریم نه او اثاره من علم او یاره نقل کله شوی دلیل د مخکینو انبیا علی صلوات و سلام نه ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی په خپل داوا کې نو یو خبره می توقله ترجمه ده ایتونی کتاب کتابین او پاره کې مرتویل چې منزل وی ولی تاسو ته مخکې دا خبره ما وکړه چې ګوره عقیده چې ثابتی عقیده چې ثابتی ګینو دا په دلیل منزل سره ثابته او تیبوتی په دې کې نه وي نو دو عقیده ساتله چې د الله تعالی سره نور معبودان شریک دي نور دیر لپاره به دلیل منزل لاوړي نو دا کتاب نو مراد پدې کې هغه تاسو ته خپل کتاب به لیکلی هغه تراوړي چې دا کتاب می راوړی د بریلیانو کتاب به د شیګانو کتاب به یا به د یهودو کتاب چې دا می راوړی د کتاب کې دا مسله ده کته سو چې بیا دغه ترجمه چا کړی ده نو دا تقریبا ټول هم په سرینو کړی ده خو تفسیر جلالین ته ولیکي معنا سره ای تونی راوړی ما ته تاسو به کتاب نیو کتاب منزلن چې هغه نازل کله شوی دی الله تعالی طرف نه ته داسې کتاب نه ورته دلیل لاوړی د بدعتیانو د شیعهګانو د بریلیانو کتابونو په ما پسې نه راوړی منزل کتاب راوړه لکه څرنګه چې رته زه په خپله مسله باندې دلیل پیش کوم د قرآن نه او قرآن د الله تعالی کتاب دی نو ته به د خپلې دعوې دپاره هم دلیل پیش کې د داسې کتاب نه چې هغه د الله طرف نه نازل شوی بل کتاب د سره نه منم من قبل هذا مخکره د قرآن کریم نه او اثاره من علم او یا راوړی دلیل رانقل کړل شوی دلیل د مخکینو انبیا علیه الصلاۃ والسلام نه اثارت نه مراد څه دی د دین مراد هغه دلیل دی چې هغه د مخکی انبیا علیه الصلاۃ والسلام نه رانقل شوی او هغه ته په اصطلاح د شریعت کې څه ویل کیږي د انبیا علیه الصلاۃ والسلام خبرې صحیح احادیث هر پیغمبر چې خبرې کوي نو هغه په وحی سره خبرې کوي نو یا د الله تعالی وحی جلی باندې خپل دلیل پیش کوي په وحی جلی سره او یا اغه را نقل کړل شوی خبرې د انبیا علیه الصلاۃ والسلام چاغی ته احادیث ویل کی نو لند خبره دا شول چی د عقیدی د اثبات د پاره د دو دلایل نه چری خپل دلیل وای یا به قران نه وای او یا به سن وای د احادیث نه وای د انبیا علیه الصلاۃ والسلام خبرې د دین علاوه په قبل سنې ان کنتم صادقین کتا سرشتونی نو تفسیر جلالین لیکری دی ان کنتم صادقین فی دعواکم کتا سرشتونی په خپل داوا کې اغه دا چې د الله تعالی سره برخه ورشته دي نو دلیل پر راوړي ومن اضل مما يدعو من دون الله وصلى الله تعالى زجر ذکر کوي په شرک په دعا باندې او په شرک په علم باندې ومن اضل او څوک دې ډیر زیات گمراه ممن ده هغه چانه يدعو من دون الله چرابل رامدد چو توي سوا د الله تعالی نه من هغه چاته لا استجيب له چې نشي قبول ولې حاجت دغي الى يوم القيامه تر ورځې د قیامت پوري دعا الله تعالی نشي قبول ولې که د قیامت ورځ راشي د قیامت ورځ نو کده سره وتویل چې مالا یو شی پیدا کمال بشیره که یو چرګوړی را پیدا ک نو الله یو ماش نش پیدا کولای چې د قیامت پورې د تا وازونه کې د خپل معبود من دون الله ته الله تعالی بیا رتم نش پیدا کولای لا استجیب له نش پر کولای حاجت د اله یوم القیامت ته ورځې د قیامت پورې وهم عن دعائهم غافلون دا علت د رفار د من قبل وهم عن دعائهم او دیو دی د بلنی د دغه نه غافلون به خبر دی دا کوم معبود من دون الله چې دی اغا د دې بلنی نه نه خبر دی اغه غریب ځان په سختو کې پروت دی یا په آرام کې پروت دی نو استاد خبر یا استاد چغی سوری اغه اورینه اغه سره دین خبر نه رښتا غی توازونه کې چې ما حاجت پوره ک نو الله تعالی دانش کوي اغه غافل دی به خبره دی دین و اذا حشر الناس وكل چې راجم کړل شي خلک کانوا لهم اعداء زمایر ته سوچ کوي ترجمه رته کوم لاندې و یو ټکی ولي ک چې به خیر ترجمه آسان شي و اذا حشر الناس وكل چې راجم کړل شي خلک نو کانو شبه دا معبودان لهم دا دی عابدان دا پر اعداء دشمنان دا یو بل دشمنان بشی او تاس پا قرآن کی مخ کی بار بار ویلی دی کنن چه قیامت کی بیاغا یو بل تواغ ملامتیا کئی و کانو او شبه دا معبودان بی عبادتهم دا عبادت دا عابدان نا کافرین انکار کون کی بس بیا با پا قیامت کی دا معبودان دا دی عابدان و دا عبادت نا با انکار مو کی انکار بتیو کی تاس دمونگا بندگی ندا کردی او یا زمونگا بندگی تا ولی کولا ولی دی کولا سو چلو جتا زمونگا بندگی کولا و ایزا تدل علیهم آیاتون و کلچ و کانو بی عبادتهم کانو کی زمیر راجی دی کانو لهم اعداء نشیب دا معبودان لهم دا دی عابدان دا پر اعداء دشمنان بشی و کانو بی عبادتهم او شیب دا معبودان دا عبادت دا دی عابدان نا کافرین انکار کون کی بس بیا با غلوی لانجی قرآن کی بار بار دا غیزی کر شوی دی نو سور یونس نهشتم نمبر آیات کی سور پاتویر سور لسم نمبر آیات کی دغا تفصیل چرے وضاحت مخ کی بیان شوید و اذا تتلا علیہم آیاتنا وس دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کیا زجر دے پہ انکار دو قرآن کریم سر و اذا تتلا علیہم کل چولو سرش پدیو بانے آیاتنا آیاتنا زمونگا بیناتین خکارا خکارا چی واضح ای بالکل نو قال اللذین کپرو وائی کافران للحق پا وارد حق کی جرہ قرآن کریم دے دغه آیات بینات د حق نو مراد دی لما جاهم کل چراغ دیو ته هاذا سحر مبین دا هاذا سحر مبین دا د قال لپاره معقوله ده سوی دا کافران چې دا جادو دی ښکارا نو قران ته سوی دا جادو توي قران ته جادو وي ام یقولون افترا دا بل زجر دی په انکار د قران سره او دا د مخکینه ترقی ده ام یقولون ای وای دا کافران مشرکان ابتراه چې د قران د ځان نه جوړ کړی دی اس قل ان افتریته پدی کہ اللہ تعالی جواب ذکر کئ حاصل دے جواب دادے دا مکی مشرکان و نبی علیہ السلام دے سویل و تم عربی و دا قران ہم پ عربی کرے معلومی گشتا دے زان نری یول کڑے دے اللہ تعالی تو جواب ذکر کئ پیغمبر تو تد سی ہوا بل فرض کدا قران کریم ما پ اللہ تعالی بانی دروغ جوڑ کڑی او دے زان نمی جوڑ کڑے نو سزا خو پتہ سب نشترے کر سزا خو ما بانی دا نو تالے کم زور دے تالے کم تاو دے ام یقولون آی وای دی افتراو چې ځان نه جوړ کړی دا قران کریم قل تو آی ان افتریتو کما ځان نه جوړ کړی دا قران کریم فلا تملکون لی نو وسن لری تاسو زما د بچ کول د پاره من الله دا عذاب د الله تعالی نه شین د هیڅ چیز نو عذاب به مال الله تعالی راکای او تاسو ما د الله دا عذاب نه بیا نه شی بچ کولای او هو اعلم او دغه الله تعالی ډیر زیات خپو دی بما تفیدون فيه په خبرو کې تاسو ورننه وځي پاغي کې تاسو چې په کوم ناروا کې ورننه وځي د قران تکذیب کوي یا غي ته سحر وایي نو الله تعالی پاغي وندیر خپوي دي کفا به شهیدن بین و بینکم پوره دی الله تعالی گواه کون کې زمما پمن کې استاد پمن کې نو په ډیرو آیاتونو د قران کریم کې الله تعالی شهادت کړی دی چې دا زمما کتاب دی دا زمما پیغمبر دی نو الله تعالی دا شهادت کړی دی شهید الله انه لا اله الا هو الله د توحید شهادت کړی دی قل کفا بالله شهیدا بیني وبینکم الله تعالی گواه دی نو کا د دې پیغمبر د حقانیت د پاره یره د قران د حقانیت د پاره بل دلیل نه نه دا دلیل هم پوره دی چې الله تعالی په ډیرو آیاتونو کې ردی گواہی کړی دی چې دا حق کتاب دی او دا حق پیغمبر دی او دا الله گواہی پوره گواہی ده قل ورته پیغمبره کفا به پورا دې دغه الله تعالی شهیدن گواہی کون کې ابین زما پمن کې او بین کوم استاد پمن کې د پاره د اثبات د صداقت د قران او د پاره د اثبات د صداقت د پیغمبر بس د الله گواہی پورا ده تاسو تخم خیاتون لیکي نو دغه گواہی په کوم ځای کې ثابت ده سورۃ النساء یو سل شپکش په تم نمبرات کې دا گواہی د الله تعالی ثابت ده او دغه سی سورۃ الرعد درسل وختمات کې دا غم ثابت ده الله تعالی ته کی گواہی کړی ده چې دا زما پیغمبر ده او دا الله گواہی پورا ده او هو الغفور دغه الله تعالی بخنه کون کړي الرحیم رحم کون کړي قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي جواب د دوه شبهاتو اوله شبهه دا ده چې چتا مبتری د دیو جن نه ای ته مبتری د دیو جن ای چې تا داوا کړی د داسې خبري او د داسې مسلې جستانه مخکې دا مسله بل چانه د کړي ته مبتری زکای تا په الله باندې دروغ زکه جوړ کړی دي چې ته د سیمه مطلب مسلې بیانې چې دا مخکې ستانه چانه دی بیان کړی نبی رسول الله ته یو خبره دا کوله وای ته نو نوې مسلې بیانې نو ته زکه دروغ جن ای او تا د ځانه دروغ زکه جوړ کړی دي چې دا مسلې مخکې چا کړی نه دي ولی دا نور غړ دا غټ غټ مولیان پر مسلو باندې نه پویږي د پتا یو دي پوی شولې الله تعالی دا غي جواب ذکر کئ حاصل د جواب دارې چې دا مسله ماننوي نه دراوړي بلکې دا مخکینوان بیا علی صلوات و سلام هم دا مسله بیان کړی دا نن سبا هم چې عالم یو مسله بیان کی خلکو نه یوریدلی یاره وای دای خو نه یو مسله وکړل ولی دا د نور مولیان ته نو معلومه ده کشران را پاریخ شول یاره ډیر تیز دی ښه یاره په خلکو باندې پتوی لګي یو داس چل کئ داس چل کئ دته ته وای دا مسله نوی نه ده حق پرس علما چې مخکینی تیر شوی دین او غیم د دې مسلې رد کړي خصوصا په دې زمانه کې د جمهوریت په مسله کې خلک وای چې داس چل شوی داس چل شوی دا مسلې بیان کړي دي علما دویم اعتراض باغی دا کو نو زه نوی پیغمبر خو نه یم زه د چې ما یو نوی مسله راوړی ده زه د جنس د هغه پیغمبران نه یم چې هغه مخکې الله تعالی غلي کړي او د دې مسلې وضاحت او بیان یې کړی دی نو دویم شبہ بیا غی دویم اعتراض ادا کوم وای کته مبتری نه یوته د الله تعالی پیغمبري نو مونږ ته د حالاتو د غیب و حالات بیان ک مونږ ته د غیب و حالات بیان ک نو الله تعالی دا غی جواب هم ذکر کئ دا غی جواب هم ذکر کئ الله تعالی حاصل دا دی چې زه خود الله تعالی پیغمبر یم زه خو الہ نه یم په غیب باندې خو صرف الله تعالی پویږي ظالمانو دا څه خبرې کوي تاسو مشرکانو د شرک عقیدیم دی نو زه د الله تعالی پیغمبر یم خو لیکن په غیب باندې نه پویږم قل ورته پیغمبر ما كنت بدعا من الرسل زنه ما نو را لګلې شوی من الرسل د قسم د پیغمبرانو نه زنه ما نو را لګلې شوی من الرسل د قسم د پیغمبران زمانه خو مخکم ډیر پیغمبران الله تعالی په دې مسله باندې را لګلې زم جواب و ما ادري او زنه پویږم ترجمه ته وګورئ چې غلط ترجمه بیا ونه کی و ما ادري او زنه پویږم ما یو فعل بی په هغه کار باندې چې کیږي به زما سره ولا بكم او زنه پویږم په کارونه باندې چې کیږي به ساس سره په دنیا کې د دې کارونو مراد کم کارونه دي په دنیا کې کم کارونه کیږي زنه پویږي په دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې نه پویدا چې زما سره بس کیږي په دې دنیا کې زه به پر مکه کې پاتې کیږم که خلک به ما وباسي ما به خلق قتلې او کزه به ژوندې ما څوک به ایمان راوړي او که څوک به ایمان نه راوړي زما دراتونکې زندگی په دې دنیا کې ما تر دې علم نشته ده او یقیني نبی علیه السلام ته دا علم نو ولا بكم او نشته ما ته علم په حالاتو باندې چې تاسو سره بس کیږي نو دغه سي ما تر دې پته نشته چې تاسو سره بس کیږي چې الله چې څوک به تصدیق کوي او څوک به تکذیب کوي نو دغه سي څوک به په چا باندې به عذاب راځي او په چا باندې به عذاب نه راځي بیا چا باندې چې عذاب راځي نو څنګه به راځي د دې علم ما ته نشته دا ټکی مې ته ولي وایه چې زه نه پوهېږم په هغه باندې چې زما سره کیږي په دنیا کې او زه نه پوهېږم په هغه کارونو باندې چې ستاسو سره کیږي په دنیا کې ځکه مفسرینو لیکلي دي حسن بصری رحمت الله علیه ذکر کړی دي وایي د دین مراد چې دنیا کارونه دي او هر چی په آخرت کې دي نو معاذ الله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې مونږ تم دا علم شته او غم تم دا علم مو چې زه به خلای شوی ما او زه جنتی یم ولی څوک نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د دې خبرې یقیني علم مو چې نبی علیه السلام جنتی دی هغه به خلای شوی نو د دین مراد د دنیا حالت تی مراد دی د دې وجنه یو ټکی ورته ما هغه سره خامخا ولیکه قال الحسن البصري هذا فی الدنيا فاما فی الاخره فلا، دا آیات د دنیا سره تعلق ساتي، د دې د اخرت سره تعلق نشته، ځکه په اخرت کې نبی علیہ السلام بالکل کامیاب دی، شفیع دی، جنتی دی یقینی، او جنت ته بزی، او الله تعالی ته راضی دی او هغه الله تعالی ناراضی دی. نو ای هاذا فی الدنیا فاما فی الاخره فلا، تفسیر سمعانی دغه لیکلی دی. تفسیر مدارک یو بل معنا کړی دا، اغم ډیره بهترینه معنا کړی دا، ما ادری زنه پویګم ما یو فعلو بی چې سکیږي به زما سره ولا بی کوم، او نه پویګم په قانون باندې چې کیږي بستا سره، فی ما یستقبل من الزمانه، په راتلون کې زمانه کې به دنیا کې سکیږي، نو زه داغه په حالات باندې زنه پویګم فی ما یستقبل من الزمانه. تفسیر مدارک ته معنا کړی ان اتبعوا زتابدارین کوما الا ما یوحى الی، مگر داغه سچ وحی کېدلی شي ما ته، او ما انا الا نذیر مبین، او نه يمزا مگر یره درکون کې مخکارا. قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به، زجر دے پہ انکار دو قران کریم من لے. شرط و جزا، جزا بولا گورے ترجمے تبا متوجہ اسی گئی. قل ارايتم، قل اخبروني، او تو پیغمبر خبر را کیما تا، ان كان من عند الله کے چرتوی دا قران کریم دا اللہ تعالی دا طرف نہ، وكفرتم به، او تاسو کو پر کڑے پدی باندے، او تاسو کو پر کڑے پدی باندے. نو دې کې دا ان کان من عند الله دا شرط دی، نو زیر پر جزا څه ده؟ نو دې کې وتا سو چې جزا محذوفه ده. اصل عبارت د سره وشهد شاهد من بني اسرائيل، دا سر وای جزا رتویم، او گواہی ورکړی دا یو گواہی کون کې بني اسرائيل نه علا مثلی په مثل دې کتاب باندې، فآمنا، نو هغه ایمان را وړی دی، واستکبر تم او تاسو لې کړی دا، نو دې کې با جزا حذف کړي، فقد ظلمتم، تاسو خو بیا ظالمان یی، تاسو خو بیا ظلم کړی دی، فقط ظلمتم، تاسو خو بیا ظلم کړی دی، تاسو خو بیا لوی ظالمان یی، نو فقط ظلمتم. اوس په ترجمه باندې پوه شولای، ان کان من عند الله کی چرتوی دا قران کریم د الله تعالی طرف نه، او کفرتم به، او تاسو کوپر کړی په دی باندې، انکار کوی د دینه، او شهید شاهد من بنی اسرائیل، او گواہی کړی یو گواہی کون کړي بنی اسرائیل نه علا مستی په میسر د دې کتاب باندې، په امنه، نو ایمان راوړی دا غی واستکبر تم، او تاسو لوی کوی، نو فقط ظلمتم. کدا د الله طرف نه دا کتابی، او تاسو دا نه منئ، تاسو خو لوی ظالمان یې. بیا وشهد شاهد من بني اسرائيل، مراد درین سوک دی. نو ډیر هم پسرین لیکلی دی، وای مراد درین عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه تی مراد دی، چې هغه يهودي او هغه بیا ایمان راوړ او په قران باندې هغه گواہی وکړه چې او دا د الله تعالی کتاب دی، او بیا په ایمان راوړ. او اې د مکی مشرکانو، تاسو عرب یی، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قامیز یی، او تاسو بیا هم دغه نه انکار وک، نو واستکبرتم، تاسو لیو کله و شهید شاهد من بنی اسرائیل، د دین مراد عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دی، چې هغه گواہی وکړه چې د قران کریم حق کتاب دی، د الله تعالی کتاب دی، په نبی علیہ السلام او په قران باندې ایمان راوړ. دا تقریبا ډیر هم پسرینو دا ذکر کړی دی چې مراد درینه عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه تی مراد دی. تفسیر جلالین دغه لیکلی دی چې مراد درینه عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه تی مراد دی. او دغه سی مفسرین لیکلی دی، تفسیر مدارکم دغه لیکلی دی چې دینه مراد عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه تی مراد دی، عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه تی مراد دی. نور ډیرم مفسرین دغه ذکر کړی دی. یو بل توجیه چې هغه د دینه بیا ډیره زیاته غوړه ده، مفسرین لیکلی دی راجح قول دا دے چې دا شهید شاهد من بنی اسرائیل نه مراد موسی علیہ السلام تی مراد دے، او دا مثلی نه مراد چیرې تورات تی مراد دے، یعنی موسی علیہ السلام دا تورات بیان کړي، او چې دا الله تعالی دا چې دا الله تعالی کتاب دے، نو ایمان یې راوړی، او دغه سی تاسو تکبر وک، نو شهید شاهد من بنی اسرائیل نه مراد موسی علیہ السلام شو، او دا علی مثلی نه مراد چیرې تورات تی مراد دے، او د مثلیت نه مراد پدې دی کې بیا سره، نو دا غو ذکر کوي تفسیر مده، تفسیر زاد المسیر لیکلی دی، علی مثله مثل القران انها من عند الله تعالی، گواہی وکړه یو گواہی کون کړي بنی اسرائیل نه علی مثله په مثل د قران باندې چې تورات، او قران د تورات سره په مثل کې، یعنی یو شان د کې په سکی، انه من عند الله تعالی، قران هم د الله تعالی طرف نه لیکل شوی، او موسی علیہ السلام چې د تورات تصدیق کاوه، نو هغه هم د الله تعالی طرف نه راغله. یو بل معنی ذکر کړی د تفسیر مدارک، علام اسلی دا مماثلت نو مراد څه شی دی؟ نو یو معنی خو تاسو مو کړل شي په نزول کې د الله تعالی طرف نه راغله، او دویم دغه معنی ذکر کړی تفسیر زاد المسیر، او بل معنی ذکر کړی تفسیر مدارک علی مثله. مثلیت نو مراد چیرې من التوحید والوعد والوعید. په قران کې دغه بیان شوی دی، توحید د الله تعالی بیان شوی دی، وعدی او دغسی وعیدات پکې بیان شوی دی، نو دغسی په تورات کې هم دغسی و. من التوحید والوعد والوعید دا تفسیر مدارک دغه معنی کړی. فآمنا نو ایمان راوړغی، ضمیر راجی دی موسی علیه الصلاۃ والسلام ته، د دې ایمان معنی ځان پوهه کې، یعنی تصدیق موسی علیه الصلاۃ والسلام به امر محمد و تبشیره به فذلک ایمان به. موسی علیه الصلاۃ والسلام په تورات کې د قران تصدیق موجود و، او په تورات کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ذکر و چې الله تعالی به اخرې پیغمبر را لیږي او داغه به محمد رسول الله نومي. نو هر کله چې موسی علیه السلام د قران او د نبی علیه السلام تصدیق وکړ، نو دا د سیده لکه چې موسی علیه السلام په قران باندې مو ایمان نه وړي او په نبی علیه السلام باندې مو ایمان نه وړي. دا عبارت چې ولیکي پیدا ودرکې ا منه کې بیا ضمیر چې تر راځي د ایمان نه مراد څه شه دی، نو بیا په دې باندې نه پويږي. نو دا مې پیدا کړل په المحرر الوجیز، تفسیر المحرر الوجیز د ابن عطیه تفسیر دی، نو په هغه کې دغه عبارت ذکر کړي. فآمنا یعنی به دا ایمان چا راوړه، او د دې د آمنن مراد څه شه دی؟ آمن به یعنی تصدیق موسی به امر محمد. دا موسی علیہ السلام چې تصدیق وکا به امر محمد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کار، و تبشیر به و تبشیره به، او کله چې موسی علیہ السلام زیر ورک د نبی علیہ السلام په باره کې، نو په ذالک ایمان به. دا د سړي لکه چې موسی علیہ السلام په نبی علیہ السلام باندې په قران باندې ایمان نه وړي، ځکه په تورات کې دوه خلندر ته ویمه المحرر الوجیز د ابن عطیه تفسیر دی، هغه د عبارت ذکر کړي. ځان په مقصد باندې پوهه کوي، تاسو ته ما د سویل په تورات کې د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر و، نو په تورات کې د قران کریم ذکر و. نو چې کله په تورات کې ردی دوه نو ذکر و، موسی علیه السلام د دې تصدیق وکړ چې په آخري زمانه کې به الله تعالی پیغمبر را لیږي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم به آخري پیغمبر باغی، او هغه له الله تعالی کتاب ورکی چې هغه قران کریمی، د دې تصدیق چې وکړ، نو دا تصدیق د سیدل کاغه چې په قران ایمان نه وړي او په نبی له سلام ایمان نه وړي. المحرر الوجیز دغه لیکلی عربی کې مې تم ویل، په پښتو کې مې تم وای، نور بر د سوې من. وشهد شاهد من بنی اسرائیل، او گواہی ورکړی وای او گواہی کون کې له بنی اسرائیل نه علا مثلی، په مثل دې کتاب باندې چې تورات دی، او مثلیت یې بس کې انه منزل من الله، یا مثلیت به دی کیو چې د الله توحید بیان کړي او وعده او وعید وکي. فآمنا نو هغه موسی علیه السلام تصدیق وکړ دی قران او د نبی علیه السلام، نو دادا سې دی لکه ایمان یې پیرا وړی. نو واستکبرتم او تاسو لیو کړل ای قریشو، ای د مکی مشرکانو، ان الله یقینا الله تعالی لا یهدی القوم الظالمین، توفیق د هدایت نور کوي قوم ظالمان او عنادیانو ته. هغه په تمخ کې متبار بار ویلو چې دا ترجمهونه کوي، نو بیا باندې اعتراض راځي چې ډیر ظالمانو خو ایمان راوړیو الله تعالی ته هدایت کړیو، نو څنګه الله تعالی زه هدایت نه کوم؟ نو یو عام سادهګان ظالمان دي، او یو عنادیان زدیان ظالمان دي. نو زدیان مشرکان چې هغه ایمان نه راوړي، او کم چې زدی او عنادی نه، نو په هغه کې ډیر ته الله تعالی توفیق د ایمان ورکړی دي، نو لا یهدی الله تعالی توفیق د هدایت نه ورکوي قوم ظالمان او زدیان او عنادیان ته. دغه مراد وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه. دی آیات کې الله تعالی زجر ذکر کوي په انکار د پمنکرینو د قران کریم باندې، او طریقه د انکار دا ده، کوم صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې په قران باندې ایمان راوړیو، نو هغه اکثر غریبانانو مسکینانو دره مکی چې کوم غټانو متکبرین خلکو، نو هغه دا خبره وکړه وای دا کچرتا د قران کریم یا په قران باندې ایمان راوړل یا په نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړل دا د خیر کار وینو، مونږ په ایمان نه وړوې. خدا سادهګان خلک د غریبانان عاجزان دي، چا دوک کړي دي، الله تعالی په غیب اندر ذکر کوي چې دا څه غړي وړي وای، او دا همیشره پار د باطل پرستو دا خبره ایخه. هغه حق خپل ځان غني، حقانیت په خپل ځان کې غني، زمالدارای ما، نو کدا خبره حق وینو ته ما نه غوره نه، ته خو مسكين غریب سړی دا ما منلی وي، خو جزای نه منه من معلومی کیدا چې دا حق نه دی صحابه کرام ته دا خبره کوله وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا واي كافرون للذين امنوا فبارد کسانو کی چې مؤمنان دین مؤمنانو ته اوري لو کان خیرن کچرته وی دا ایمان غره شوی دا لو کان زمیر راجد ایمان ته کچرته دا ایمان په نبی علیہ السلام باندې ایمان په قران کریم باندې خیرن غره کاروي دا حق وی او پیدمن وی ما سبقونا الیه نو دی وړاندې والے بنو کړه دی دی خلکو زمونږ نه الیه دغه ته نو دا خو مونږ غره خلکو به کار دار شي مونږ دمر مالدار یو غټ غټ خاندانونه دي زمونږ نو کدا ایمان راول په دی پیغمبر باندې غره کاروي یا ایمان راول په دی قران باندې غره کاروي نو دی به زمونږ نه نوې مخکې شوی ځکه مونږ هر یو غره کار ته مونږ مخکې کیو خدا سادهگان غریبانان خلق دی بس باندې پویږي نه بس یې سوکو ته نن سبا هم دغه طاغوتیان اکثر دغه خبره کوي وای دا استشهادیانو ته خودکش وای وای دی ته اس جنتونه خيسته کړی جو بس وای مونږ یې ولینه کوي خو دی زکه کوي چې دی ولیا نشي ور کړی دی یا د چل کړل یا د نشي ګولې خو ساسر ډیر زیات دي تاسو یو څوخره یو څو چې دغه خودکش تاسو پرې طالبانو باندې وکي کړ خدا ایمان دی ایمان چې بچا کی دغه څوک کولای شي بی ایمان دا نشي کولای نو ما سب لو کان خیرن که چرته دا ایمان راوړل غوړه کاروي پیدمن کاروي ما سبقونه نو سبقیت بنه وکړه دی مسلمانانو نا زمونږ نه الیه دغه ته و اذ لم يهتدوا به دغلی کلی دی ابن کثیر رحمت الله علی و اذ اهل سنت والجماعت عقیده دا د صحابه کرام مبارکی کل فعل و قول لم يثبت عن الصحابه فهو بدعه هر هغه کار وینا چې صحابه کرام نه ثابت نه نو هغه بدعت دی وللی انه لو کان خیرا لسبقونا الیه کچرتا دغه بدعت د یو خیر کار یو د دین کار وې نو صحابه کرام بوته سبقیت کړه وې هغه بوته مخکې شوی ولی لانهم لم یترکو خصله من خصال الخير الا وقد بادروا الیها صحابه کرام د نبی اسلام په زبانه کې یو خصلت چې د خیر او د پیدي دغه نه پاتې شوی نه هغه ته سبقیت کړه و اذ لم یهتدوا به نو اشاره عید میلاد النبی یا په قبرونو باندې عرسونه کول یا د جنازو بدعات کول وغیره کچرته دا د شریعت کار یو د دین سره برابر وي نو دا بیا صحابه کرام یو ځل خو بکړه وکړه که الله هو الله هو فزان منی دا وجدونه راوستله کچرته دا خه کار وي او د شریعت سره برابر وي نو نبی علیہ السلام دغه قائد نبی علیہ السلام په منس کې ناس وي او دیوبم په دغه جماعتونو کې چیرې لګ دغه ها هو کړی خو کم یو کار چې د صحابه نو ثابت نه دی نو پوی دا شي چې خو بیا دغه نه دی کوم دلیل نه دی هغه بیا بدعات دی هغه و اذ لم يهتدوا به دی زی په معنا باندې وزن پوی کوي خادي خلکو ولی د کتاب دشمنی او کله د قران کریم دشمنی ولی او کله نو اذ لم يهتدوا به هر کله چې دی پوی ونه لرله پر قران کریم باندې پس یقولون نو خامہ خوای دی هاذا ابکن قدیم دادی دروغ د زړو خلکو زړه کله شوی دروغ دی دا و اذ لم يهتدوا معنا مې تسوق کله هر کله چې دی پوی نشول پر قران کریم باندې پوی حاصل نه کله قران کریم یا و اذ لم يهتدوا به کله چې دی هدایت حاصل نه کبه قران کریم سره نو پس یقولون خامخ دی وای چې دا دروغ دی زړه تاسو ویل دی چې د عربی یو مقوله ده الناس اعداء لما جهلوا کم یو څوک چې په کم شی باندې نه پویږي داغه سره د جهل د وجر دښمنی کوي نو اذ لم يهتدوا به معنا دا کله چې دی علم او پوی ونه لره د قران کریم نو پس یقولون هذا ابک قدیم دغه معنا چا کړی ده دغه معنا ذکر کړی ده ات تفسیر په تفسیر وای و اذ لم يهتدوا به و اذ لم يدبر الرؤساء کله چې سوچ فکرونه کړی دي مشرکان او مشرانو لم يهتدوا په معنا ده لم يدبروا سره ده هر کله چې دی ځان پوی نه کړ په قران کریم باندې او دی سوچ فکرونه کړی په دې کې نو پس یقولون وای دی هذا ابک قدیم دا دروغ دی زړه کړلې شوی نو الناس اعداء لما جهلوا څوک چې بسر شي باندې پویږي بس دا غي نبی دا غي سر دښمنی کین او من قبله او مخکې د دینه کتاب د موسی علی السلام او امام او رحمه دا دلیل نقلی دی او ترغیب دی قران کریم ته و اذ لم يهتدوا به ومن قبله کتاب موسی او مخکې د قران نه کتاب د موسی علی السلام او امامن نازل کله شوی او پیشوا او رحمتن او مهربانی او د الله تعالی کتاب ته امام ولي وای ځکه امام د مقتدیان د خپل امام تابعداری کوي نو د الله تعالی کتاب امام وی نه دغه تابعداری په کاروي په شان د مقتدیانو چاغه تابعداری کوي د خپل امام تعالی کتاب سي امامي او د امام اقتدا کیدل شي، نو د الله تعالی د کتاب داسې تابعداری به کیدل شي لکه څنګه چې مقتدیان د خپل امام تابعداری کوي. ورحمتن او دغه د موسی علی السلام د کتاب چې دغه رحمت د الله تعالی او مهربانی د الله تعالی و په د الله په کتاب باندې عمل کول د سبب د مهربانی دی. نو دې کې په عبارت کې تقدیر دی، فکذبوه واختلفوا فيه، فکذبوه واختلفوا فيه. ته دینه مخکې الله تعالی کتاب د موسی علی السلام را لېګلې، نو بنی اسرائیل پاغه کې دغه تکذیب یو کو پاغه کې اختلاف وک، پای کې اختلاف موک. و هاذا کتابن، اوس الله تعالی ذکر کوي ترغیب قران کریم ته، و هاذا دا قران کریم کتابن، کتاب دې مصدقن، تصدیق کون کې د مخکینو کتابونو، رښتینی کون کې د مخکینو کتابونو دی، یا مصدقن موافقت کون کې ادا د مخکینو کتابونو سره په اصول د دین کې. مصدقون دو معنی میرے تکڑی وی چی دا پا قرآن کی پار دے کی کولی شی تقریبا. یو معنی میرے تکڑی وی چی مصدقون پا معنی دا سسر دے رشتونی کون کی، نو سم معنی دا پا توراتو پا انجیل کی قرآن کریم ذکرو، نو کلش پا آخر زمانہ کی قرآن نازل شو نو آغا کتابون رشتونی شول، دا رشتینی چا وکلل؟ قرآن وکلل. اوس که چرته تورات او انجیل کې قرآن ذکر وي او الله تعالی دا کتاب نه را لېګلې، نو بیا خو تورات او انجیل چې هغه دروغجن کتابونه خو الله چې دا راولي ګر دی کتاب دا غو رښتینی وکړه. دوی معنی مې تکړې وچی دا مصدقون په معنی د موافقون سره دی. نو په تورات او انجیل کې اصول د دین لیکل شوی او توحید دی، دا الله تعالی ملائک دی، انبیا دی، کتابونه دی، ایمان بالآخرت دی وغیرہ وغیرہ. نو کما اصول د دین چې په تورات او انجیل کې ذکر شوی، نو په هغه اصول د دین کې قرآن موافق دی دغه کتابونو سره. ها تاسو ته ویلی په پروعو کې به اختلاف دی بر سره شته. و هاذا کتاب، نو دا قرآن کریم کتاب دی، مصدق و تصدیق کون کړي، رښتینی کون کړي، موافقت کون کړي د مخکې کتابونو سره. لسانا عربیا، په عرب په عربی ژبه کې دی. لینذر الذین، اوس دو فائدې الله تعالی ذکر کړي. الله تعالی دا قرآن ولې را لېږلی دی؟ لینذر الذین آمنوا، دیر پاره چې یره ورکی ظالمانو ته. الذین ظلموا، لینذر الذین ظلموا، دیر پاره چې یره ورکی ظالمانو ته. بشرا للمحسنین، او زیر دیر پاره د خیسته عمل کوونکو. خیسته عمل والا دی دی کی تی مراد هغه خلق دی چې هغه په قرآن باندې عمل کوي. الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان په قرآن باندې عمل کوونکو جوړ کړي. ان الذين قالوا ربنا الله، الله ذکر کوي صفات د مؤمنانو، او غیت الله تعالی ذکر کوي بشارت. او دا مخ کی حم میم سجدا یو درشم نمبر آیات کې موږ ستیر شیو، الته کې مې تلګو زاهت هم کړو کې یاد درته. ان الذين قالوا ربنا الله، یقینا کسان چې عقیده ساتي چې رب زمونږ الله تعالی دی، ثم استقاموا، او بیا ټینګ پاتې شي پاغه باندې. تفسیر مدارک مانا کړی دا ثم استقاموا على توحید الله تعالی وشریعت محمد، او بیا ټینګ پاتې شي په توحید الله تعالی باندې او په شریعت محمدی باندې. ثم استقاموا، بیا ټینګ پاتې شي على توحید الله تعالی وشریعت محمد، او په شریعت محمدی باندې بیا ټینګ پاتې شي. اس نه چې د شریعت محمدی دغه کې چغی پورته کې چې شریعت یا شهادت، او بیا د دولت درکې وزمار پلار توبه ده نا. ثم استقاموا، بیا په دې باندې ټینګ پاتې شي، ټینګ په شریعت محمدی باندې. خا د قټکې چې ذکر کړی، تفسیر مدارک ذکر کړی، نو شریعت محمدی به وي، خو بیا به ته ټینګېږي. صحیح ده. ثم استقاموا، بیا دې ټینګ پاتې شي په توحید الله تعالی باندې، په شریعت محمدی باندې. فلا خوف علیهم، نو نبیر په دې باندې، ولا هم یحزنون، نو دوی غمجن کیږي. اولئک اصحاب الجنه، دا کسان جنت والے دي، خالدین فیها همیشه وي پغی کې. نو څوک چې شریعت یا شهادت وای او دا پی د مرګ پورې ټینګ پاتې شي، الله تعالی وای بس دغه ور کامیاب شول، دغه جنتیان دینو. جزاء بما کانوا یعملون، بدله ور کېدل شي دیو ته د هغه چغی او دغه عقیده او دغه عملون چې دیو کول. نو دا د دیو د عقیده چې ربنا الله ثم استقاموا، او دغه سی په قران باندې عمل کړی دی، په شریعت محمدی باندې عمل کړی دی، د دې بده به ته پوره ملاوی. او وصینا الانسان بوالدی احسانا، اوس دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي مخکی ربته ما قبل سره دا دی، مخکی الله تعالی دو انسانان ذکر کړل په اړه د قران کریم کې او په اړه د نبی علیہ السلام کې. بعضی هغه دي چې نبی علیہ السلام منی، او بعضی هغه دي چې دا غینه خلاف کوي، تکذیب کوي. دغه سره قران په اړه کې دوه قسمه خلق بیان شول، څوک مکذبین دي او څوک مصدقین دي. نو صلی الله تعالی ذکر کوي د والدینو په اړه کې دوه قسمونه، د والدینو په اړه کې دوه قسمونه الله ذکر کوي. او په دې کې مقصد اصل کی تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته ځان په خپوی کوي په دې ربط باندې هم ځان پوی کوي. مخکې قرآن په واره کې دوه قسمه خلق ذکر شول، د نبی علیہ السلام په واره کې دوه قسمه خلق ذکر شول، مکذبین مصدقین. اوس د والدینو په واره کې دوه قسم خلق ذکر کوي، د اولاد چې د خپل مور او پلار په واره کې دوه قسمه اولاد دي، یو منون کې دي او بل چې نه منون کې دي. نو په دې کې تسلی شول نبی علیہ السلام ته، حاصل یې سره پیغمبر خفه کیږه ما که دا کم خلق چې ستا خلاف کوي نو ځکه په مخه پکیږه چې انسان ته د مور او پلار تر ټولو نږدې انسان څوک دی؟ اولاد. او اولاد تر ټولو نږدې انسان څوک دی؟ مور او پلار. نو په اولاد کې ډیر خلک داسې شته چې د خپل مور او پلار نه مني. نو اے پیغمبر، ډیر خلک به ستا هم خبره نه مني کړي. نو په اولاد کې د مور او پلار نه مني نو ستا به بعضې خلک مني او بعضې به نه مني کړي. نو خفه کیږه ما. اوسین الانسان او مضبوط حکم کړی دی مونږ انسان ته، والدی د مور او پلار سره احسان د ښېګړې کولو، احسان قولی دی، احسان پیلی دی، دغه وضاحت به مخکې تاسو ویلی، یعنی د مور او پلار خدمت کول. دغه سي مور او پلار ته احسان قولی دغه سره نرم جبه استعمالول، اغه ته کنزل نه کول، اغه ته خیر نه کول، سخت لهجه سره نه استعمالول. او دغه سي احسان مالی دی، نو تعالی الله تعالی مالداری درکړي د مور او پلار دی ژوند دی دغه سره احسان وکا. مور او پلار دی مړه دی نو په هغه پسې صدقې ورکا. نو احسان قولی، احسان فعلی او دغه سي احسان مالی دا به درې وانه بکیر خپل مور او پلار سره. حملته امه پورته کړې دلاره مور دره کورهن په تکلیف سره، وضعت کورها او زیګولې دلاره په ډیر تکلیف سره، او حمله او پورته کول د دې او پیسوال او د سنین پرې کول د دې سلاسون شهرن د دیر شو میاشت دي. الله تعالی ذکر کړی دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یوساوی پختنه وکړه، وای زه په ټولو خلکو کې زیات خرچا سره کومه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د مور سره په بیار چا سره کوم، په خپل مور سره په بیار چا سره کومه، د خپل مور سره. په څلورم ځل باندې نبی علیہ السلام ته چا سره کومه، لري پلار سره دی خکوا. ذکر مور تکلیف چې لري غړي زیات دی په بچی باندې. بیا الله تعالی ذکر کړی دی درې قسمیات تکالیف یې ډیر کړی دي. یو حمل دی، نو څومره ګرځولې ته ګوره، په خپل ګیډه باندې ګرځولې، نه همیشتې تم میشتې لس میشتې بنابر اختلاف د عادت د زنانو. او دا سې دویم چې دی وزه د حمل، له بیا د بچی زیږول او د ماشوم پیدا کیدل د ډیر تکالیف هغه برداشت کړی دي. نو دریم الله تعالی ذکر کوي سینه ور کول هغه ته، او بیا د سینې نه پرې کول، دام یو غم او درد دی چې د شپې چې ماشوم تر پاسه دوه ځله درې ځله پنځه ځله، او بیا چې کله د سینې نه پرې کوي نو بیا ماشوم جاړه دوه میاشتې درې میاشتې چې دی دا لوی جړاګانې او دا پریادونه. نو د مور حق درې چونده چې پلار نه زیات دی، ځکه چې دی تکلیف ډېر زیات برداشت کړی دی. وضعت او حملته امه پورته کړی دلره مور دره کورهن په تکلیف سره، یعنی حمل یې اخیستی و چې دا حمل چې دی ډېر درونو او دای ګرځولی دی. وضعت و زیږولی دی دلره کورهن په تکلیف سره، و حمله او پورته کول دله پیسواله او د سینې پرې کول درې سلاسونه شهرن د دیر شو میاشتو دي. حمله و پیسواله اصل په دې کې په عبارت کې تقدیر دی چې هغه ونه وایي نو بیا پې نه پوهېږئ. و مدت حمله و مدت پیسواله سلاسونه شهرن، د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول، امام قرطبی رحمت الله علیه او ابن کثیر رحمت الله علیه راوړی دی، وای دا دیرش میاشتې تقسیم دی په دو حالات باندې. دا ځکه وایي چې اوس ته یو مسله وایم، دا د هغې لپاره تمهید دمه خامخا چې مسلې ونه وایو. یو ځای کې قرآن کې یو څه ذکر شوی دی، بل ځای کې بل څه ذکر شوی دی، نو بیا به تاسو ته شبهه راځي چې دا څنګه چلې. نو زه د هغې ته وضاحت مې وکړه، مدت حمله و مدت فصاله امام قرطبی او دغسې امام ابن کثیر رحمت الله علیه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول ذکر کړی دی چې دا سلاسون شهرن دا دیرش میاشتې تقسیم دی په دو حالاتو باندې. یو مده د حمل ده چې هغه نه میاشتې دی، او دویم مده د رضاعت ده چې هغه یویش میاشتې دی. هغه څه دی؟ یویش میاشتې دی. نو څو شولې؟ یویش او نه دیرش شولې ده. خو بیا حمل چې دی، او که حمل د شپږو میاشتې شي نو بیا رضاعت چې دی دوه نیم کاله دی. اقل مده د حمل د زنانه اقل مده د حمل چین د شپږ میاشتې. د دې وجنه د په روایتو کې راغلی دی، امام قرطبی رحمت الله علیه د عثمان رضی الله تعالی عنه واقعه ذکر کړی ده، او خطیب شربینی په تفسیر سراج المنیر کې د ابوبکر صدیق او د عمر رضی الله تعالی عنهما واقعه هم ذکر کړی ده چې د هغې په وخت کې یو هلک واده وکړ، یو سړی واده وکړ، شپږ میاشتې بعد بچه پیدا شو. عثمان رضی الله تعالی عنه ویل له ادارا والا چې بده باندې حد قائم کړي، په شپږو میاشتو کې بچه څنګه پیدا کی؟ معلومیږي دا چې د دې واده نه د مخکې د زنانه چېرته خیانت کړی دی، جنای کړی دی. علی رضی الله تعالی عنه ته فیصله لاړه، علی رضی اللہ تعالی عنہ ته ویل څنګه سره وي وی څه چل شوی دلیل ته زویم وی دلیل دار چې دا آیات او ته دلیل کې پیش کا وی کم مدہ د حمل چې دا غشپک میاشتې ده 30 شهرن پدې ده کې الله تعالی ویل دین دو نیم د دو کال چې دا د ماشوم رضاعت ده دو نیم د دو کال سو ده دو کال سو شولي سلی رش میاشتې او د شپک میاشتې سره د حمل ده نو اشاره شول چې اقل مدہ د حمل د ماشوم چې ده هغه شپک میاشتې ده نو کله داسې کېدلی شي چې ماشوم د شپږو میاشتو پیدا شي او هغه به روغ جوړي ځکه په څلورو میاشتو کې د څلورو میاشتو نه وروستو چې دی د ماشوم کې سا غورځېږي نو ممکنه ده چې په شپږمه میاشت باندې پیدا شي ممکنه ده چې په اومه اتمه باندې پیدا شي خو عموما عام عادت ته زنانه او نهمه لسمه میاشت او بیا چې اکثره موده یې سو ده د امام مالک رحمت الله علیه په باره کې یو روایت راغلی دی چې دوه کاله بعد پیدا شوی دی دوه کاله بعد پیدا شوی دی په یو روایت کې راځي چې درې کاله بعد پیدا شوی دی نو اکثر مودای خلاضیاتره بنا بر اختلاف اقوال خو اقل مودای د حمل سوده چې ماشوم روغ رمټي حساب کې ورډولې شوی او پیدا شي شپږ میاشتې نو مدته حمله او مدته فسواله نو یو مودای د حمل شولې اقل مودای د حمل هغه سو شولې شپږ میاشتې او دغه د سلیر شمیاشتې د سره شولې د فسوالې دني د تینه د پریکولو د سنینه د پریکولو د دیش میاشتې شولې ده بیا دوی دې دې کې یو خبره وو کې چې دا خبره خو درته وکړه چې اقل مده دای خوشپګ میاشتې دین او د ټولو زنانو په شپګ میاشته باندې بچی نه پیدا کیږي زیات عام عادت استعمال چیر نه میاشته ده نو بیا ودا غي سره کوي نو نه هم میاشتې او څلیر میاشتې بیا خو درې دې جوړ شولې نو دلته کې الله تعالی بیا څنګه وایي چې 30 شهرن دي نو تاسو راشي دا غي لپاره امام قرطبي رحمت الله علیه الله تعالی دی ولجر ورکی کدی مون په سرین دا خدمت نه وکړې والله مونږ به دا قران ټول غلط ویللې چې دې اوس مطلب ده نو امام قرطبی رحمت الله علیه یو ډیره بهترینه خبره کړی ده وایي که چرته عادت نه میاشتو شي ماشوم نو بیا د رضاعت بیا هم دوه کال دي بیا هم در او د رضاعت دوه کال شي نو دا خو درې دیرش میاشتې شولې خو الله تعالی دلته کې دیرش میاشتې ذکر کړې دي ځکه اول درې میاشتې د حمل چې دی هغه بالکل سپک وي آن تر دې پورې چې د زنانه درې حمل پتم چاته نه لګي په درېو میاشتو کې دا دغه ډیر جت خپت ته پکینو اصل کې نه همیاشته شولې ځا نو بیا درې درې شولې خو الله تعالی 30 شهرن ولې ویللې ځکه الله تعالی ذکر د حمل کړه دی حمل څه ته ویلې کیږي یو درون شی دی خلک یې اوچتې وای حمل او کین برداشت او کړ دی اوچتې نو د درېو میاشتو ماشوم چې نو پاغي کې معنا د حمل نشته ځکه هغه بالکل سپک دی ځکه سلوي خرج چې اول نه پد بیا سلوي خرج چې هغه علاقه ده او بیا سلوي خرج چې د غینه مزغه جوړیږي معمولی د اول د نطفه د غینه بیا ورستو د وینې ټوکړه جوړ شي او د غینه ورستو بیا د دریو میاشتو نو ورستو د اتیا ورځو نو ورستو چې هغه بیا د غوخه ټوکړه ته جوړ شي نو په دریو میاشتو کې په نویو ورځو کې د حمل بی خیس پک دی نو معنا د حمل په دې باندې نه صادقیږي نو بیا هم کدری دیرش میاشتې شي د حمل مده نه میاشتې شوله او د تی د ورکولو د سینې د ورکولو دوه کاله شول خو دا درې دیرش جوړیږي خو دا درې میاشتې الله ځکه نه دی ذکر کړی چې دلته کې الله د حمل ذکر کړی دی او حمل کې معنا د درنوالي د بوج ده او په دریو میاشتو کې بوج شته دی نه په زنانه باندې نو دې وجنې تعبیر په دې باندې 30 شهرن سره کړی دی دا بهترینه معنا ذکر کړی دی امام قرطبی رحمت الله علیه که تفصیل ګورئ نو بیا هلته کې لاړ شئ او دې دې کې بیا هم په سرینو لیکلی دي مولا علی قاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی په شرح نقایه کې هغه پتوا په قول له صاحبانو باندې ده په دې مسله کې اختلاف دی چې ماشوم ته وته سمر ورکي سینه به سمر ورکي ده زنانه نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دین استدلال نیولې دي چې وایي د حمل نه مراد چي دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د حمل نه مراد په لاس کې راغستل تی مراد دي نو 30 شهرن کله چې ماشوم پیدا شي نو دیل با تی ورکی سینه بوت ورکی مور دیرش میاشتی دونیم کالا سو دونیم کالا او دا حمل نمراد پا لاس که راغی ستلتی مراد دی نو پا لاس که راخلی او دو کار دونیم کالا وشور نو دا دیرش میاشتی جوڑی گی بیا نا خطاس بوای چی پا تواب احناپ پا مذهب کی پا تواب پا قول دا چارا دا صاحبینو او نور آئی مهم دا غوی جمهور پا قهام دا ذکر کردی دی چې ماشوم له چې سینه ورکی زنانه نو دوه کاله به ورکی او دا غیر لپاره د قران کریم آیات د سورې بقره کې تاسو دا غیر تفصیل ویل دي حولین کاملین دوه کاله پوره دی بس نو زیات خو به کې نشته لري پاتې شو کم چی نو الله تعالی الله تعالی وایي چې فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما نو اکثر مودای چې حولین کاملین دي دوه کاله دي نو سلی رشمیاشت شولې ها کله دینه په کمه موده کې ته د تینه پرې کوي ماشوم نو بیا به خزو خاوند دواړه مشوره وکړي خپل منځ کې مسخوتن بکینی چې د ماشومو ګورو چې دا د سینین پریکو نو دا به خوراکو کی کنه دا صحت به خرابی گینه خا که بیا هم خرابی گی ډاکټر سره کی مشوره وکا نو بیا به ورستو مشوره کوي د دو کال نه په کم کې به مشوره کوي او په زیاتو کې حوله نکاملین شو بس دا اخیره انتها شوله بس خبر خلاص سره په دیوان نو فتوا په قول صاحبینو باندې ده یعنی دو کال وای حولین کاملین حملته امه پر تکړه ودلره مور دره قرهن په تکلیف باندې او وضعته او زی گوله ودلره قرهن په تکلیف باندې او حمله او پر تکول دغه ماشوم په سواله او د سنین پر کول دری ماشوم 30 شهرند دیرش میاشت دي حتی اذا بلغا شده تر دې پورې چې کله ورسیږي دی هغه مضبوطوار خپل ته او بلغا ځواني ته ورسیږي او بلغا 40 سنه ته ورسیږي دا سلويختو کالو ته مفسرین لیکل دي په سلويختو کالو باندې د انسان عقل پوره کیږي او د دین ورستو بیا اندامونو کې کمزوري راځي د دیو جنان بیا علی صلوات و سلام ته چې الله تعالی نبوت ورکړی دی نو زیات په سلويختو کالو ورکړی دی ځکه عقل پکې کامل شي نو قال دی وای نو اوس ګوره د اولاد دوه قسمونه الله تعالی ذکر کړی نو قال دا وای عقل کامل دی سوچ فکر وکړي چې یاره او دا سړی ترې زیاته کله دا سړی چې وعده نه کړي او بچی نه نو دا رسې نیم لیونی د مور او پلار ته کله بربادی مو یو کله یو سو یو که ان تر دې پورې چې ډیر داسې خلک مونږ لیدل په معاشره کې چې خپل مور او پلار ته کنځلې مو کی خو چې بیا کله دنه پیدا شي نو بیا ته دا پته ولګي چې سلويختو کال عمر مې د عقل کار وکړي زمام بچی پیدا شو و چې ستا دا بچی نه مني خانو ته څنګه کې ستاره بچی نه مني تا ته چې دا بچی چیرې ګړی وړی وای کنه نو ستا په څومره زړه دردیږي نو وست د عقل کارو کې چې خاص ما مور بچ زه وهله ما چې دا کار کوا دا مکوا دا ما به تر بربادې ویل اوس دوه اقسام الله تعالی ذکر کړي د اولاد قال نو دی وای ربي ارب زما اوزعني توفیق را کې ما ته انا شکر نعمت کلتی چې زه شکر ادا کوم ستا د نعمتونو هغه انعمت علی چې پیرزونه دې کړې په ما باندې و علی والدی زما په مور او پلار باندې وان اعمل صالحا وتوفيق را کی ما تجز عملو کم نیک په طریقه پیغمبر باندې فرضاه چتای خوخه واصلح لی فی ذریتی او صلاحیت را کی ما ته په بارد اولاد زما کی یعنی نیکان کی زما اولاد انی تبت الیک یقینا ما توبه کړی دتا ته و انی من المسلمین او یقینا زای ما د پورا تابعداری کون کنه د منون کنه د احکام د الله تعالی احکام زمنه نو یو دا نیک اولاد دی نو اے نبی علیہ السلام ته په کیګه ما چې د چا نه خپل اولاد پیدا نو اولاد دوه قسمه دی یو هغه دی چې هغه منی د مور او پلار خبره منی نیک انسان دی توبې مباسي ځان تم دعا کوي نو مور او پلار تم دعا کوي نو بعضی خلک بستا خبره منی نیکان بی اوس راشه هغه دویم قسم ته وګوره ولای اوس الله تعالی هغې ته بشارت ذکر کوي اولئک الذین دا هغه خلک دی نه تقبلو چې قبلو مونږ عنهم د دېونه احسن الذی ډېر ښایسته هغه عملونه عملو چې دی کړی دي ونتجاوز عن سیئاتهم او تیرېدل کو مونږه د ګناهونو د هغې نه اوړې دل کو تیرې دل کو موږ ګناهونو دا غینه فی اصحاب الجنتی د دې په عبارت کې تقدیر دی یدخلون فی اصحاب الجنتی یا مان کائنین فی اصحاب الجنتی وی بدی په جنت والو کې وعد صدق الذی وعد الله وعد صدق وعد کړی د الله تعالی غ وعد رښتیا غ کانو یعدون چې دوی سره وعده کیدل شي ولذي قال لوالديه واستغ دویم قسم دی یو خو الله تعالی و چې دغه انسانان دی مور پلار په واره کې الله تعالی نیک اعمال قبلی الله تعالی تو گناهونه معاف کوي جنت ته وځي نو یو دغه اولاد دی دویم ولذي وبل هغه څوک دی قال لوالديه چې وای خپل مور پلار ته اوفل لكما افسوس دی پتا سو دوانه باندې یا تبا شي تاسو دوانه زوی دی پیدا دی خپل مور پلار نو مور پلار ته سوي وای تاسو تبا شي خدای هم غرقا زوی دی خپل مور پلار ته سوي خدای دی غرقا نو الله تعالی وی دویم قسم دا دی نو چې د اولاد د مور او پلار په باره کې دویم قسم دا دی نو پیغمبر ته مخه پکېګه نو بازی بداسی چې تا ته موږ چې مړ تلی ونه استا دماغ خراب دی نن سبا چا قونیان پکې دغه سی کنه په اولاد کې خپل پلار ته مړ وې دا سپینګره شو د عقل دومره کار نه کوي دا وې دا دومره نه پوي او دا پیدا دغه نه دی خپل مور ته سوې لور چې را پاسي مور ته وې دا دومره نه پويږي دا وس دا ساده خزر دی ته وګورو داسي نو او فل لكم افسوس دی پتا سو ځوانو باندې یا تباشي تاسو ځوانا اته عیداننی آیا یره را کوي تاسو ماته آیا تاسو یره را کوي مال را ان اخرجا چې زبا دوباره را وستل شم درې زما کینه د قبر نه را پور د کړل شم وقد خلت القرون او یقینا تیر شوی دی پیړی من قبل مخکې زمانہ نو مان دا شول چې دوی مغزوی دی چې هغه د قیامت نه منکر دی عمر پلار ته خیرې کې لعنت پیوي او دا قمه قل دی دا نه پويږي دا څه خبرې کوي او هما استغیثان الله او دغه دوانه مور او پلار پر یاد کوي الله تعالی ته رضوی فواره کی ویلک امین او وی خپل زیته یقول لابنه یقول لولده ویلک امین تبا بش ایمان ناوړه داسې معنا بنه کو چې تباشی ایمان ناوړه تباشی دغه بیا خیری دی کنه نه داسې بنه وای ویل کا تباب شی امین ایمان ناوړه یعنی کې ایمان دی رانه ورنو تباب شی داسې معنا وکوي خدا بل معنا بنه کو دا خیری دی او دې دې کې دا مور او پلار ډیر نیکان دی او هم استغیثان الله هغه دوه الله تعالی ته پریاد کې چې الله تعالی دې زوی ته توفیق ته ایمان ورکې ځکه دا تباکی کې کدا ایمان رانه وړي یو سړی بل سړی ته د اولاد په باره کې پوښتنه وکړله چې هغه زامن دې څنګه دي نو وی زامن مې خودي وی یو رانه مشر دی او یو مې همزور دی یو رانه کشر دی دوست یو هغه ته وی څنګه وی یو دنه مشر دی یو دې همزور دی یو کشر دی وی یا یقیني دغه سې دي وی مشر خود سې دی وی مشر څنګه دی وی مشر خود سې دی چې کله سار شي نو ما ته وی چې ګورم دې کټ کټ کې ونه سملی صحیح ده ټول اوردل کې پروت کله کټ یو زر تر کا کله ول طرف ته لال بشا پټی به وبکې او دغه سیغه زمیندار هغه یو ځای پاتې ریغه وګه بم ناله کې او دسې ما ته خپل هدایت را ته بیان کی چې دا کار به وکړي دا به وکړي نو دا خورانه مشر ذکر دی چې مشر هغې ته وایي چې کشر د خونه کوي نو نو دا رانه مشر دی ما ته خونه کوي چې داسې به کې داسې به نه کېدا دی وایي دویم مې همزولی دی وایي همزولی خو داسې دی چې هغه وایي وایي دادا زه خو لاړم خو ته به دا وکړي دا به وکړي سنې زه راځم او تا دا کار نه یې کړی نو کار تقسیم کړي نو نیم په ما باندې را وړی نیم په ځان باندې ور وړی دا مې همزوری دی لکه سړی چې یو همزوری بل همزوری ته خبره کوي نو یو مې همزوری دی او یو رانه کشر دی چې کله سار شي نو چې بابا زه څه کار وکړم نن زما د لایق کم خدمت چې هغه دله وکړم نو دا کشر دی نو زامن مې درې دي نو یو مشر دی یو کشر دی او بل مې همزوری دی او هما استغیثان الله او دا دواړه مور او پلار فریاد کوي الله تعالی ته رضوي په باره کې او وی ویلک آمین تباب شي ایمان راوړه که ایمان رانه وړی نو تباب شي ان نواد الله یقینا وعده الله تعالی د قیامت په واره کې حق نشتیا ده په یقولون دغه زوی وی ما هاذا الا ساتر الاولین نری دغه وینا د قیامت په واره کې مگر دا دروغ دی زړو خلکو ما هاذا کی زمیر راجی دی قول دری مور پلار ته ما هاذا القول مخکی فیق مخکی دا وت وی چی ویلک امن او دغه سی اغه وت وی چی وعد الله حق دا وعده د الله تعالی حق ده نو دغه وینا تی مراد ده اولائک الذی وصلی اللہ تعالی ذکر کئ دا دویم قسم تخویف اللہ تعالی ذکر کئ اولائک الذین داھا کسان دی حق علیہم القول او چ پر شود پدی وانی پیسہ دا عذاب تدی حق علیہم القول نہ مراد څه شه ده نو ردی دو معنی تاسو زده کئ یو معنی ذکر کړی دا مراد دی قول نہ پیسہ دا عذاب دل امل ان جہنم من الجنۃ والناس اجمعین پدی وانی پیسہ دا جہنم دڑ کې دو شوی دا دی کسان معنی پیسہ دا جہنم دڑ کې دو شوی دا دویم معنا د قول نه مراد چیرې په دې کې حجت تمامیدل تی مراد دی چې مور او پلار هغې ته دعوت ورکړی و حجت قائمیدل اولئک الذین دا هغه کسان دی حق علیهم القول چې ثابت شوی دی په دې باندې حجت په وینا د مور او پلار سره یا د بل داعی سره یا پوره شوی دی په دې باندې فیصله هغه فیصله سره چې دوی به جهنم ته ځي الله تعالی په جهنم ډکی فی اممین دی په عبارت کې تقدیر دی کائنین فی اممین یا یدخلون فی اممین او داخلي غوډي په غډلو کې قد خلت من قبل ام چې تیر شو دي مخکې ردیونه من الجن والانس د پیریانو د انسانانو نه انهم كانوا خاسرین یقینا د غټول دي تاوانیان نو ردیو چې پلارو نیکه کومه د بيدینه مخکې تیر شوی دي نو دیو بم داغي سر په برزخ کې نو په قیامت کې و سر په جهنم کې او ځي نو د ټول چیرې تاوانیان دي ولکل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون دا آیاتم تعلق ساتي د فريقين سره ولکل درجات او د هر چا لپاره درجی دی مم عملو د وجد عملونه چې دی وکړی دی دغه درجونه مراد چي درجی د توعد دی درجی د معصیت دی درجی د ثواب او د عقاب دی مراد دی دا معنی ذکر کړی د تفسیر التیسیر په تفسیر ځان به پوی کوي په ولکل درجات سمانه ده مراتب او په توعت او المعصیت د هر چا لپاره مراتب دی په معصیت کې او په توعت کې مراتب او په توعت او المعصیت دویم معنا ذکر کړی دا مراتب او پی ثواب او العقاب التیسیر پی تفسیر دغه دوه معنی کړلی نو اولی کل انده هر چا د فاره درجات اند درجی دي نو د طاعت والو د پارم درجی دي در چا درجه زیاته را د کا د چا کمه را د چا درمیانه ده نو دغه سی په معصیت کې د چا درجه ډیر زیاتې د کوپر او د شرک درجه تر رسیدلې دي نو څوک د ګنای کبیره غی تر رسیدلې نو څوک د ګنای صغیره غی تر رسیدلې دي نو دغه سی اولی کل اند درجات اند هر چا د پاره درجی دي د ثواب نو چا د ثواب درجه اوچته ده چا درمیانه ده چا ادنا ده نو دغه سی د چا د عقاب او د چا د عذاب هغه کومه مرتبه چې ډیر زیاتره ده چا درمیانه ده چا کمه ده ولی کل درجات مراتب او پتواعت والمعصیت مراتب او پلسفی ثواب والعقاب التيسير په تفسیر دغلی کلی مما عملو د وجد دغه عملونه چې دی وکړي دی ولې فیهم اعمالهم او دې رفاره چې دې د کی په عبارت کې تقدیر دی جزاهم بالدرجات الله تعالی دی له بدله ورکړي د درجو ولی لیوفیهم اعمالهم دیر پارچ پورا ورکی دیو تا بدلا دا عملون دا دیو اعمالهم نمراد جزا و اعمالهم تی مراد دی دا دیو دا اعمال و بدلیو تا اللہ تعالی پورا ورکی اللہ دا درجی دیو لولی ورکی زکر چر دیو دا اعمال و بدلی پورا ورکلش و هم لا یزلمون و دیو سر و ظلم نشکی دلی نو دا چاپ نیکو کی با کمی نشکی دلی دا چاپ بدو کی با زیادت نشکی دلی دا غدوان مانی دی کی مراد دی ويوم يورد الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها دي آیت کے اللہ تعالی ذکر کی تخویفی اخروی اللہ تعالی ذکر کی دا آخرت دا مزون و درجاتنا خلق کلی محرم کی گی دا دنیا پا وجبان نی ويوم يورد الذين كفروا او فکم ورد بانی چی پیش بکللیشی کافران على النار پا وربان دی دی دیکھ پا عبارت کی تقدیر دی یقال لهم نبو ایرشی دیوتا اذهب تم تو ایباتی کم بو تلیوی وڑوی تاسو ختمی کروی تاسو مزیخ پلی پی حیاتی کم الدنیا پا جند دنیا کی وستمتعتم بیها او پیدی اغیستوی تاسو رداغ دنیا فالی امتوی زون عذاب الہونی ننن بدل درکی دلیشی تاسو تا دا عذاب دا ذلت و رسپکاوی پی ما کنتم تستکبیرون فی الارضی پدی واجبانی چی تاسو لوی کول پز مکه کی بغیر الحق پناه قوانی و بما کنتم تفسقون په دی وجبانی چې تاسو نافرمانی کوله د حکم د الله تعالی د حکم نافرمانی کوله اذهبتم طیباتکم په حیاتکم الدنیا د دین مراد څه شه یو قول د مفسرین دا چې مراد د دینه هغه خوراکونه اسکاکونه خوراک سکاک او پوشاک تی مراد دی خوراک سکاک پوشاک تی مراد دی اذهبتم طیباتکم په حیاتکم الدنیا نو قیامت کی بہت اللہ تعالیٰ وی چتا سو خپلی مزی پا دنیا کی ختمی کڑی وی نو اس پا آخرت کی ستا سو مزی پاتی ندی اللہ تعالیٰ سینا چی منگو تس دا غسی وی پا قیامت کی یو واقعہ برتا جی کر تم روایت کی راغلی دا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہوی اشتہا اہلی لحمن زمان کور والا یو زل وقت تا دیر جات لشویو کور والا میرا تا بار باویل چی وقت راولا نو کله انسان داسی بس یو شیشی باندې سودا وخی بس بیا بار بار وای او بیا زنانه خو چری هغه ډیر عجلت کوي بری کی یو شی غواړي بس بیا بنه همیشره پرار وخت کی ورته راغی وینا کی نو ازما کور والا وخت یې دل شوی بس بار بار راته ویل چې غوخه راوړه فشتریته لهم نو کور والا لپاره می غوخه واغستل او کور ته می راوړله نو ای په مرات بی عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه نو عمر رضی الله تعالی عنه په خوا باندې تیر شو لما فقال ما هذا یا جابر خلطه کی را سرا سرا و ما توی جابیر داری سر اغیستی دی نو آغا فا اخبر تو پا قالا نو ماولا خبر ورکا چی کور والا می بار بار وقا گختلی و نو دامی آغا را اغیستی دا آغا می را اغیستی دن کور والا خولا نن چی دی نن سبا اکثر پا دی تور خلطه کی چراولی چور خلطه و توی لکی تا قاچاقی خلطه نو اکثر چی را چا مور اپلار جوندی نو بیاد قاچاقی پا خلطه کی راولی قاچاقی خلطه کی مر راولی پس پینه خلطه کی راولی مور پلار لتی مور که او بیا ځان له مخره خیر دی بچوله مڼه دی راولل خلطه پنځش پک دانی په دی خلطه کی خی دانی اغه تی لری کی اغه تی مور پلار لورک مالټی دی راولل خی په کی وګوره چې کوم خی دی اغه تی مور پلار لورک نو جابر رضی الله تعالی عنه ما ته دغه واقع بیان کړ نو اس پاک می وتویل چې خزی می غوخه غختلې او بچو بار بار راته ویل بس غوخه می راوللن نو ما تا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ویل او کله ما اشتهایتا اشتریتا بس سری خواہشین بس تبا غاخ لیتو بیا بازار ته منډی وهی خکور ول سری سوی بس تو بیا مرسیکل ته خطل یو لک بس بازار کې بیا ګرځیا وخت بیا راوړی نو بیا ویل اما تخشا ان تکون من اهل هذه الايه اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا تر دین نه یریږي چې الله تعالی ته قیامت کې دسی وجتا خو مزی خپل په دنیا کې ختم کړی وي وس خضر طویل چلار شغه خراوله ته بس نو رسن دی کتلې غوس ورزو غو خراوله خضر ته چې مال جامی بس ورزو راوړې بس بل شیوی ورزو راوړې او یا خپل خواهش دی کیږي چې بس نن خو دغه بس ور شپه کباب باندې نن ور شپه کړي باندې نن پلانې او پلانې وک بس کله ما اشتهای ته اشتریتا بس چې ستر زل کیږي بس هغه ورزی وای خلې ډاری ک نو ته الله نه نېری کی چې الله ته د قیامت کې دسی وجه تاسو خپل ماضی په دنیا کې ختم کړي او سری عذاب وسکه جهنم ته ځي نو دغه ډیر زیات خپه شو جابر رضی الله تعالی عنہ په دې باندې ډیر زیات خپه شو دا الله تعالی دا ذکر کیا گوری پا حدیث کی منگو تاستا دا نبی علیہ السلام سیرت آغا بیان شوید نبی علیہ السلام تو سلام چلی پا کلو پا شگو بانی سملاستا پاندیری بانی سملاستا اسی نچی دا مزی پا دنیا کی ختمی کو منگو تاسو او صحابه کرام توی تعالی منگو یو نرم بستر جوڑو کو ویزو بسترو بانی سکوم بس دنیا نا سمتون کهیم الله تعالی دې مونږه په تاسو مده غسی جوړ کړي په یوم تجزون عذاب الهون نن تاسو در کېدل شي غ سزا هغه عذاب د ذلت نسب کاوی بما کنتم تستكبرون في الارض په دې ورځ په دې وجه باندې چې تاسو لوی کول په ځمکه کې به غیر الحق پناه حق باندې او بما کنتم تفسقون په دې وجه باندې چې تاسو نافرمانی کول د حکمونو د الله تعالی وذكر اخا عاد اذ انذر قوم بالاحقاف دلیل نقلی دی او تسلید نبی صلی الله علیه وسلم ته او دا الله تعالی ذکر کوي مثال د پاره د تخویف دنیاوی د پاره الله تعالی عادیانو ته هود علی السلام را لېګل او هغه ته خبر او کله له خوري کینه خبره او نه منل چا او منل او چا انکار وک نو اې د الله پیغمبره د مور په حق کې د پلار په حق کې خلق دوه قسم دي تا عادیان چې دی د عادیان د هود علی السلام په باره کې دوه قسمو نو ستا په باره کې هم خلق دوه قسم نه کوي نو ولي خپه کیږي په دې باندې وذکر یاد کا خا عادی نا غرور د عادیانو چې غهود علی السلام نسبی ورور اذا انذر قومه بالاحقاف کل شیرا ور کول خپل قوم ته بالاحقاف د احقاف پځی کی احقاف احقاف لکیږي د شګو ډیری ته دا د یو زینمو مفسرین لیکلی دی د عمان نا تر د محرب پوری دغه علاقه ته لکیږي احقاف عمان خدا مشهور مس ملک دی نو هغه کی د غهود علی السلام خپل قوم ته ير ور کوله او وقد خلت النذور من بين يديه او تیر شوی یره ورکون کی مخ کی د هود علی السلام نو من خلپی او داغی نورستم پیغمبران الله تعالی را علی گلیو سم مسئله یو ته بیان کړیو الله تعبدو الا الله چې بندگی مکوئ د هیچا سیوا د الله تعالی نه الله تعبدو احدا الا الله صلی الله علیه بندگی مکوئ د هیچا سیوا د الله تعالی نه ان یخاف علیکم یقینا زیری گم تاسو باندې عذاب یوم عظیم د عذاب د غورز لینه نو قالو ویل عادیانو اجئتنا آیا راغلی ته مونږ ته لی تافکانا چې ته واړی مونږ لره عما کان یعبد آباؤنا عن آلهتنا بل دی کوي عما کان یعبد آباؤنا عن آلهتنا عن عبادت آلهتنا اصل عبارت دسې دی چې واړی ته مونږه د بندګۍ د معبودانو زمونږ نه فاتنا بما تعیدنا نو راوړه ته مونږ ته هغه عذاب چې یری ته مونږ د هغې نه ان کنت من الصادقین که ته د رښتونو نه مخکې دا بار بار درې واقع ذکر شوی دی قال نو ویل هود علیه الصلاة والسلام انما العلم عند الله يقينا علم درات لو ذا عذاب چي د الله تعالی سره دي ما خود سين دي ولي ذا الله يما ما خو ولي ذا الله تعالی پیغمبر يما او بلغكم او زر رسول متاسو ته ما ورسلت به اغه پیغامات چي زر علي گلي شوي په غي باندې زج په کم پیغامات ما نر علي گلي شوي ما نو ز تاسو سره په اغه پیغامات در رسول بس ولكنني لكن ز اراكم من تصر قوم تجهلون چي تاسو قوم ي ناپويا دری سمانا دا تجهلون مانا دا چی تشریکون تاسو مشرکان یا شرک کوئی یو مانا دویم مانا دا چی تجهلون جاهلانی دا اللہ تعالی عذاب پتا دی سر واری دغه مانا تفسیر جلالین کرده بی استجالی کمول عذاب چی تاسو پتلوار سر عذاب دا اللہ تعالی واری یا اراکم زینم تاسو در قوم تجهلون چی تاسو جاهلان یا اختیار دا عذاب دا پیغمبر پا طاقت کی گنی دا پیغمبر پا اختیار کی گنی متاسق جاهلان یہ ذکر دا عذاب اختیار خود صرف دا اللہ تعالی سرے دا پیغمبر سرے نہیں فلما رأوہو وس دا عذاب اللہ تعالی ذکر کئی پا عادیانو باننے حاصل دا آیاتون تویم بیارت ترجمہ کوم مپسرینو لکلی دی پا دیو بانی سوکل راغللا سمو دا باران بن شده دیونا اور دیر زیادت سخت گرمی وانو بارا دا غی وری دل واریز دی وری دل تا دیو گمان دارا غی چی دا واریز دا د خپل عقل مطابق ډیر زیات خوشاله شول پاغي باندې چې باران برابرونی وشي او سوکله به ختم شي او د خپل اعمال وغه سزا ته خیال نو خپل اعمال سزا ته خیال نو چې لکه مونږ داس بس دا خلک چې راغی تراجم شول او هغه وریز نه و بلکې هغه د الله تعالی عذاب او تیز سیلی و چې د توپان شکل اختیار کړي او اسمان طرف ته دا شخ کاریدل دی تعالی کدا چې وریزي بس الله تعالی ټول په یو ځای باندې تواکل او نور زینو کې قران کریم کې راغی تفصیل بیا بیان شوی دی ترجمه ته وکشي فلما راوه نو کله چې ولیدل دی او هغه وریز کله چې ولیدل دی او هغه عارضاً پلن وریز و مستقبل او دیتیم چه مخامخ را تل دیو میدانونو تا دیو علاقو تا دا وریز دا سر روانه و دیو خیال داو چی دا پا مونگ بانی وریز را روانه دا نو قالو دویل هادا عارضون دا پلن وریز دا ممترونه چه باران برا او ری پا مونگ بانی باتی باران نو وریگی بل هو مستعجلتم دیو پا دی بانی نپویدل بلکی دیده کی پا عبارت کی تقدیر دی یقال لهم ویل شول دیوتا نقیل لهم ویل شول دیوتا بل هم استعجلتم بلکې دا خو غشه دې استعجلتم به چې تلوار سر غختلو تاسو دی لره فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين اغه د اشاره ده وسه پورې تاسو عذاب غخته دا غ عذاب دې ریح دا دغه نه دا وریز نه دا بلکې ریح دا سیلې دا فيها عذاب الیم پغی کې عذاب درناک تو دمر کل شی ان بامر ربیا چې هلاکه هر یو شی په حکم در رب باندې فاصبحوا نصبا کدی لا یرا الا مساکنهم چې نخ کار کیدل مگر سیوا د کورند دیونه بس صرف کندرات پاتی او کورونه پاتی او نور الله تعالی دی تبا کړو کذالک کما جزایناهم تفسیر جلالین دغلی کلی کذالک لکه سرنګ چې الله تعالی دی ول سزا ورکړل نجل قوم المجرمین نو دغه سی سزا ورکوم غ قوم مجرمانو ته ولقد مکناهم فیما ان مکناکم فی او یقینا طاقت ورکړل مونږ دغه عادیانو ته فیما په دومره مقدار باندې ان مکناکم چې طاقت لري درکړل مونږ تاسو ته پی پاغي کی الله تعالی غیله د بدن دومره قوت ورکړل او دغه سی مالونه جیدادونه ته ورکړل چې الله تعالی تاسو له پاغي کی دومره طاقت نه لري درکړل او جعلنا لهم او ورکړل مونږ دیو ته سمعا وغون او ابصارا او سترګي او اپی دزلونه فدری سمانه ده الله تعالی ولی غی ته غوګونه سترګي ورکړي ولی مونږ ته نه دی راکړي ولی د مکی مشرکان ته نه ورکړي نازان په مطلب باندې پوی کوي دیو ته الله تعالی دو قسم قوتونه ورکړي یو دا چې تمکین او طاقت زیات او اولاد مالونه مالداری زیات او بدنونه غټو یو ولیکن د الله تعالی عذاب تل لري نه ک دویم دار چې الله تعالی دیو لا غوګونه سترګي زړه ورکړي ولیکن دا حواسه د حق د پاره استعمال نکړه بلکې د دنیا د تجربو د پاره د تجارتونو د پاره د دې لپاره استعمال نو هر څوک چې خپل غوګونه سترګي او زړه د دنیا د تجربو د پاره استعمالوي د الله تعالی د دین د پاره نه استعمالوي په غی باندې د الله عذاب راځي او بیا د الله تعالی د عذاب نه شي بچ کېدلی دا معنی مراد وجعلنا لهم او پیدا کړی موږ د غیر لپاره سامان غوګونه او بصره نو سترګي او افید او زړه فما اغنى عنهم نو وان نړاو د دېونه سمعهم غوګونه دی ولا بصرهم او نو سترګر دی ولا افیدتهم او زړه او نازرون دی وحاق بهم یعنی عذاب د الله تعالی ته وانه من شین څه حصہ عذاب د الله تعالی ولی ته عذاب وانه لو اذ کان یجهدون بی آیات الله زکه جدی و انکار کاو د آیاتونو د الله تعالی نه د علت شو لپاره د ما قبل وحاق بهم او راګیر کړ دی لره ماکانو به استادیون هغه سیس چې دی پاغه په سټوقی کولی دی چې په سبس سټوقی کولی نو الله تعالی په عذاب کې راګیر کړل ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي تخویپی دنیوي اجمالن په اجمالی طریقې سره الله نورم ډیر قومونه تبا کړی سمودیان دی قوم د لوط علی السلام دی مدین والدی دغه سی قوم د شعیب علی السلام دی او قوم د نوح علی السلام دی نورم الله ډیر تبا کړی ولقد اهلكنا یقینا هلاک کړی دی مونږه ما حولكم من القرى هغه چې چاپیر دی تاسو نه من القرى د کلو والونه یعنی د مکین چاپیر نور خلق دی تاسو تمویل چې هغه څوک دی واقعا سمودیان ته اشاره ده قوم د لوط علی السلام ته او دغه سی مدین ته دی تب کی اشاره ده وصرفنا الآيات وقسم قسم بيان كړو موږ غي ته آياتنا وصرفنا الآيات قسم قسم بيان كړو موږ غي ته آياتنا دا الآيات نو مراد وعظنا نصيحتنا دليلنا تخويفات او بشارات دا ټول تی مراد دي لعلهم يرجعون دره پاره چې دی وګرځي د باطل نه حق ته د شرک نه توحید ته وګرځي فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها وصلى الله تعالی رد کوي په دې آیات کې په شرک باندې او دا جواب درې شوبه مشرکان ودا خبره کوله چې مونږ دیو ته رامدد شوایو یا شیخ عبد القادر جیلانی او غیره ای پیر بابا ای پلان یا دیو ته مونږه आवाज زکه کو چې دیو زمونږ نه مصیبتونه لري کولې شي الله وی شرطه لري کولې شي اغه نور چې ته आवाजونه کوله د الله تعالی عذاب پیراغه دغه نه صد الله تعالی عذاب لري کولې نه دې تدری کړي فلولا نصرهم الذين نولی مدد ونه کړ دغه احوامی دغه اقوامی مکذبه او مهلکه سره فلولا نصرهم ولی امداد ونه کړ دغه هلاک شو قومونو سره الذين ها کسانو اتخذوا من دون الله چنی ولی دوی سوا د الله تعالی نه قربانن د فار نزدیکت الله تعالی تعالی هتن معبودان قربانن کل ما يتقرب به الى الله تعالی دیو د نزدیکت د فار ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دیو خدا معبودان د دیر پانه نیولې کنه چون که الله تعالی تنزدې شو بل ضل عنهم بلکه غائب شو لدیونه تفسیر مدارک د غلی کړی دی غابوا عن نصرتهم د دیو د نصرت او د امداد نه غائب شول و ذالک ایبکم او دا خو دروغ جوړول دا خو دروغ جوړول د دیو چې دا د الله تعالی سره شریکان دی الله تعالی وی دا دروغ ور دی و ما کانوا یبترون او هغه خبرې چې دیو ځان نه جوړولې نو هغه سو هغه دروغ نو غار ستې او سحر شول هغه د علم تیر شول او دا کم معبودان و عبادت اچکاون و اغم تیو سرک شوی دی اغمس نشتر دی وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. دلیل نقلی د پیریانو نه د انسانانو نه خبره واغوښتله پیریانو ته ورسېدله. د دې واقعې چې سورۃ الجن کې تفصیل دا غشته ده، سورۃ الجن کې د دې تفصیلی واقعې ده، او هغه واقعې چې بار بار ویلې شوې ده. حاصل دار چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سفر د طائف باندې و، بطن نخله کې د قرآن کریم تلاوت کا، او د سحر منځ د سورۃ الرحمن یا نور قرآن آیتونه لوستل. سورتونه جنات هغې ته حاضر شول. نو کله چې قرآن کریم واورېده، یا نهه کسانو یا درې کسانو د نجران یا د نصیبین علاقې نه راغلي، نبی علیه السلام چې کله تلاوت ختم کړه نږدې شوله، نبی علیه السلام باندې ایمان راوړ، نبی علیه السلام دعوت الله دپاره ولېږل خپلې علاقې ته. الله تعالی هغه واقعه ذکر کوي، او هلته کې تفصیل شته دی. وایي صرفنا الیک، او کله چې راواړول مونږ تا ته نفر، الیک تا ته نفر من الجن، یو ډله د پیریانو نه، نهه کسان دي، اوه کسان دي، څلور دي، بنابر اختلاف اقوال، یستمعون القرآن، چې غوږی خو دی قرآن کریم ته. فلما حضروه، نو کله چې نږدې راغلل دی، اولې د لرې ناسې غوږ کېښود چې یاره څه آوازونه راځي ښه. نو کله چې آواز واورېد چې دا خو جومات کې درس کېږي، دا خو د الله تعالی کتاب بیانېږي، نو حضروه، بیا ورته نږدې راغلله. دا لرې نه ورته غوږ مږ د نږدې راشه، په دې کې اثر ډېر زیات دی، مجلس خپل ډېر برکت دی. حضروه، نږدې ورته راغله. نو قالو، تفسیر مدارک لیکلی دی، قال بعضهم لبعض، نو ویل دی یو بل ته، ویل انسې دو چپ شیا. نو د پیریان نچری طالبان او عوام خلق د پیریان نچری هم بیکاری. پیریان یو بل چې کله د قران کریم واورید، نو هغه چا چې به خبرې کولې هغه ته بیخي چوب شوې، د الله کتاب بیانې. نو دا سینې چې ټلیفون د پاره کم پاسو خبرې پکې کاو، کشکوشم پکې کاو، نه چوب شي، د الله تعالی کتاب بیانېږي. ان سی تو یو بل ته ویل چوب شي. فلما قضیه، نو کله چې فلما پورغه من القرات، نو کله چې وزګار شو نبی علیه السلام د قرات نه، التيسير په تفسیر دغه لیکل، کله چې پوره شو ولستل له قران کریم، ولو الی قومهم، نو روان شو لغه خپل قوم ته. منذرین، اراده کوونکی د يرولو. منذرین څه معنی ده؟ کته سوای چې منذرین ير ورکوونکی، نو دا خلاتل نه دي څنګه ير ورکول، یعنی په اراده د انذار باندې لاړل. منذرین څه معنی ده؟ اراده کوونکی، او مریدین الانذار، اراده کوونکی د انذار، چې خپل قوم ته مونږ د الله تعالی د کتاب بیانو. دا معنی باندې کوي چې یاره ورکون کې، یاره ورکون کې اوس خلا در نبی اسلام سره ناشتین قوم ته سکل انذار ورکړی دی. مریدین الانذار، یعنی د یری د ورکولو اراده یو کړل. نو قال وسل لاړ لاړ لاړ، پیریان خو بیا ډیر زرم زی، نو ورسید خپل زیته. نو قال دی ویل، یا قوم را، یا قوم زمونږه، س ان سمعنا، یقینا اوریدل دی مونږه، کتاب نیو، کتاب لره، اون دل چې نازل شوی دی من بعد موسی، ورستو موسی علی السلام نه، یعنی د تورات نه ورستو نازل شوی دی، مصدق لما بین یدی، تصدیق کوونکی دا کتابونه چې دینه مخ کړي، بیا مصدق نراغی کرانه غی عقد و معنی وکوي، بین یدی چې دینه مخ کړي، یهدی هدایت کوي، ال الحق، حق تربتا، و الی طریق مستقیم، او غلار نیغتا. بس دا د قران د صفاتونه بیان شو، یهدی ال الحق، مفسرین لیکلی دي مراد دینه عقیده توحید تی مراد ده، او الی طریق مستقیم نو مراد اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم تی مراد ده. نو احکام بیانې، عقیده بیانې، نو د الله طرف ته دعوت ورکي، نو پیغمبر طرف ته دعوت ورکي، نو د حق نو مراد سره دعوت الی الله، او د طریق مستقیم نو مراد دعوت د اتباع د نبی علیہ السلام ته، یا الی الحق نو مراد مسلې د عقیدې ته شولې، او الی طریق مستقیم نو مراد چې عام احکام ته مراد دي. قران کې دا بیان شوی دی، یا قوم انا یقوم زمونږ عجیب داعی الله، عجیب دعوت داعی الله، اصل عبارت د سره قبول کئ تاسو دعوت، دعوت کوونکی الله تعالی ته، و امنو به، او ایمان راوړی په هغه باندې، په نبی علیہ السلام باندې. نو دا آیات دلیل پرې باندې چې نبی علیہ السلام انسانانو، پیریانو ټولو ترا لګلې شو، لکه څنګه چې د انسانانو پیغمبرو، نو دغه سره پیریانو پیغمبرم. یغفر لکم، اوس دا دوه پیدې الله تعالی ذکر کوي، چې که تاسو اجابت وکړه، یغفر لکم من ذنوبکم، نو وبخي تاسو ته بعضې ګناهونه ستاسو. دا من ذنوبکم دا تنویع، دا من د تنویع د پاره دی، پاره د تعمیم د انواع د ګناهونو، هر قسم ګناهونه ورته الله تعالی معاف کی. یغفر لکم من ذنوبکم، الله تعالی ورته ګناهونه معاف کی. یاد ویمدار چې یغفر لکم من ذنوبکم، که تاسو ایمان راوړی او بیان نه ګناهونه کیږي، نو هغه بعضی ګناهونه ورته الله تعالی معاف کی، او که مشرکان یو ایمان راوړ نو ټول ګناهونه به معاف شي، ځکه الاسلام یجب ما کان قبله، اسلام باندې مخکینی ټول گناهونه چې هغه معاف کی، او ویجرکم من عذاب الیم، او پنای بدر کی تاسو سره عذاب درناک نه، الله بم د عذاب نه بچو سات. ومن لا یجب، او هغه چا چې قبول نکا داعی الله دعوت د دعوت کوون کی د الله تعالی په لیسو معجزن په الارض نو نه دا بچکی دون کې د عذاب د الله تعالی نه پزمکه کی په معجزن نه دا بچکی دون کې د عذاب د الله تعالی نه پزمکه کی ولیس له من دونه او نه به در پار سیوا د الله تعالی نه اولیاء او مددګاران اولایک فی ضلال مبین دا کسان په گمراهی ښکارا کړي چې چا د الله تعالی د دعوت کوون کی دعوت و نه مانه د داعی نه خدای کی مراد نبی علیہ السلام چې دا غا دعوت و منی او قوم من مانا نو تاس بتوا شئی پا گمراہی کی بائیں دا اللہ تعالی عذاب بر ترازی مفسرین لکری دی ولطیفہ را پا دی آیات کی اگر دیر بہترین لطیفہ دا بلکی اگر یو بہترین نکتہ دا پا قرآن کریم کی صرف دا یو آیات دے چپاگی کی دوا مضمومی حمزاگانی پا یو زیبان دے جمع شوی دی ولیس له من دونه اولیاء اولائکا نو یو حمزہ دا اولیاء او دا او بل حمزه د اولای کده دا په قران کریم کې صرف دا یو زیره چې دوا حمزه مضمومی په یو زی باندې جمع شوی دي تب قران کې دا یو آیت دی بس خلق وانی سوال کوي سوال مرته درو خود سیده چې قران کې ماته د زیره وخای چې دوا حمزه غانی په یو زی باندې مضمومی او جمع شوی صرف دا آیت دی بس اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض دی آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي منکرین د قیامت ته علم او قدرت د الله تعالی بیانې اولم یرو آیا دا خلق نه پویږي تفسیر مولا علی قاری رحمت الله علیه معنا کړی دا علم یرو په معنا دا علم یعلمو سره آیا دا خلق نه پویږي یقینا الله تعالی هغه ذات دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمان نو ځمکه ولم یعیا بخلقهن او نه رستړی شوی الله تعالی په پیدایشت دی باندې الله تعالی ځمکه او اسمان نو پیدا کړی دی خو الله تعالی په استړی شوی نه دی بقادرین نو دغه ذات قدرت لرون کې دی علی ایحیی الموت چې ژوند کی مړو لره چې د ازمکی اوسپانونه الله پیدا کړی دی خو الله پې ستړی شوی نه دی نو ولې تاسو دوباره الله تعالی نشي پیدا کولی ستاسو پیدایش څه شی دی بلا ولې نه الله تعالی ستاسو د دوباره پیدایش خامخا کولی شي قدرت لري انه علی کل شی قدیر دا علت دی لپاره د ما قبل الله هم ځکه پیدا کولی شي چې الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرونکی دی و یوم یعرض الذین کفروا علی النار الیس هذا بالحق قالوا بلا وربنا دی آیات کې الله تعالی د اثبات د قیامت نو ورستو هیبت شان د قیامت بیانې نو په دې آیات کې تخویف یو خروی د قیامت یره الله تعالی بیانې و یوم یورد الذین کفروا کله چې پیش کله شي کافران علی النار په اور باندې دې په عبارت کې تقدیر دی یقال لهم کله چې دا کافران اور تلاړ شي نو هغه ته بو ویل شي الیس هذا بالحق ای ولی نه دی دا دوباره جون حق هاذا کې اشاره ده د اثبات د باس بدل موت په کې اشاره ده دوی معنی ذکر کړی دی مفسرینو دا هاذا اشاره ده د عذاب د جهنم ته الیس هذا بالحق ای وردا ای دا عذاب د جهنم ولې حق نه دی تاسو چیرې اوس پر انکار کوئ دا عذاب د جهنم اوس حق دی کنه دی نو قالو اوبه د جهنميان بلا ولنا وربنا وقسم دی زمون پر رب باندې بالکل دا قیامت هم حق دی او دغه سی د جهنم دا اور چیرې دا دم حق دی پر ربنا قال نو اوبه الله تعالی فذوقوا العذاب ان وسكي عذاب در بما كنتم تكفرون پدی واجبان اجتا سو کفر کاو تو کفر په واجبان وست الله تعالی عذاب وسکی فصبر کما صبر اول العزم من الرسل دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي هر کله چې مخ کې انکار د منکرین ذکر شو نو وس الله تعالی ذکر کوي تسلی نبی صلی الله علیه وسلم تا اېدا الله پیغمبر ته صبر کوا ته استقامت کوا که سو خبره منی نو ځان د پیدې لپاره ده کنه یې منی نو تاسو تا دا غینه مشکلات نشته فصبر صبر کوا کما صبر اول العزم لک سرنگ فصبر ماندا چې همیشا په صبر باندې قائم شه کما صبر اول العزم لک سرنگ چې صبر کړو هغه په خو کارون والا من الرسول چې غټول پیغمبرانو من الرسول چې غټول پیغمبرانو دا اول العزم دا کم پیغمبران دي او اول العزم چاته ویل کیږي اول العزم هغه چاته ویل کیږي چې د الله تعالی په دین باندې ټینګ پاتې شوی او هر قسم مصیبت چې په دیو باندې د الله تعالی په دین کې راغلی نو پر یاد مخلوق ته نه کړي هغه ته ویل کیږي اول العزم چې د الله په دین باندې تر مرګ بوریټینګ پاتې او د الله د دین په باره کې کوم تکالیف دی تر رسیدلی نو دا غي په باره کې بل چاته شکوه نه کړي شکایت نه کړي دې ته ویل کیږي اول العزم بیا د اول العزم پیغمبران څوک دي یو قول هم پسرین دار چې مراد درینه دا من د تبعیز د پاره دی مراد درین هغه پینځان بی علی سلام دی چې سوره شورا کې الله تعالی ذکر کړی دی سوره الاحزاب کې سوره شورا ولي کې دیار لسم نمبر آیت بیا آیاتونه وګورئ نا وخت لري او یا سوره الاحزاب هم نمبر آیت کې ذکر شوی دی مراد درین دغه پینځه پیغمبران تی مراد دی سوره شورا دیار لسم او سوره الاحزاب هم نمبر آیت دویم قول هم پسرین داره چې مراد درین آغا تلس پیغمبران دی چه اللہ تعالی پر سورة الانعام کی ذکر کردی دی تلس انبیاء علیہ السلام آغا اولو العظم پیغمبران دی سلور اتیا سورة الانعام پینزا اتیا دغسی شپگ اتیا آیت کی آغا ذکر شوی او دغسی نوی آیت کی دریم قول داره چې د دین مراد آغا شپگ انبیاء علیہ السلام دی چه سورة الاعراب کی داغی واقعات بیان شوی دی سورة الاعراب کی چیر کم شپگو انبیاء علیہ السلام واقعات بیان شوی دی دین مراد آغا انبیاء علیہ السلام تی مراد دی دا خود دری اقوال شل مختلف هم پسرین دا آغا اقوال ذکر کردی دی زتا استا اصح قول ویما دا آغا پخپل دیبانی صحیح دی مپسرین ذکر کردی دی خو لیکن اصح قول داره چی دی امین الرسول کی دا من دا تبعیز دا پارا نده بلکی دا من دا بیان دا پارا دی نو اسمانه دا شولا پس بیر صبر کوا تا همیشه پارا صبر کوا اے نبی علیہ السلام کما صبر اولو العزم لگا سرنگی چی صبر کڑے اغا پا خو مضبوط کارون والا مضبوط حمت والا مضبوط عزم والا من الرسول چی اغا طول پیغمبران در اللہ تعالی دی ستان چی مخ که طول پیغمبران تیر شوی دی نو اغیم دا عزم خواندان و اغا دا کلکو اغا دا کلکو او دا پا خو ارادو دا حمت خواندانو نردی مخ که طول انبیاء علیہ السلام پشانت کی صبر کوا دالی کلی دی التیسیر پی تفسیر دا غلی کلی دی وی اس صحیحو ان اول العزم کل الرسولی او غورا او اولا خبر داره چی مراد دارین طول انبیاء علیہ السلام تی مراد دی در طول انبیاء علیہ السلام پشاندگی صبرو که اس صحیحو ان اول العزم کل الرسول التیسیر پی تفسیر دا غلی کلی دی ولا تستعجل لهم او پتادی سر مغو ولا تستعجل لهم او پتادی سر دیو لر عذاب مغوار دا اللہ تلانا ولی کانهم یوم یرون زکاک کله چې دیو که انهم پکوم ورځ باندې یوم يرونه پکوم ورځ باندې چې وی باندې دیو ما یعدون هغه عذاب چې دیو سره وعده شوی ده د دې په عبارت کې تقدیر ده نو ظنو دیو به ګمان وکړي لم یلبسو تفسیر جلالین لم یلبسو په دنیا ګمان به دیو کې چې دیو ندی سار شوی په دنیا کې لا ساعت من نهارین مگر یو ساعت د ورځ نه دا وولي دا ګمان به وکړي شپیتا اتیا کال او سل کال تیر کړی دی دیو بوی چې مونږه د ورځې یو ټوکله تیر کړی دی نیمه ورځ هم په دنیا کې تیر کړی دی د ډیر هیبت ته وجنه کله چې جهنم عذاب ویني نو دیو دا ګمان شي چې مونږه په دنیا کې همونګه بالکل لږ ټیم تیر کړی یو بلاغ هاذا بلاغ دا قران کریم در رسول کتاب دی یا علیک البلاغ پتا باندې رسول دی یا البلاغ علیک پتا باندې رسول دی دی قران کریم یا دا قران در رسول کتاب دی فهل يهلكون نشي هلاك ولي فعذاب الله تعالى سر الى القوم الفاسقون مگر اغه قوم چاغینا پرمانی کړي پسق مرتمخ کې ویلو پسق راضی په معنا د خروج سره نو معنا دار چې الخارجون عن طاعه الله تعالى کم خلق کې د الله تعالی د طاعت نه وتیری نو اغه خلق به د الله تعالی په عذاب سره تباہ کی الله تعالی دې مونږ ته ټول مؤمنان مسلمانان د خپل عذاب نه بچو سات صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحابه اجمعین.